أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمنا وعلمنا ما ينفعنا وجدنا علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وشابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الله كباني بغندرا أغنقورا دارو آيات دنين توني الله تي كتابي دنكونو شروي دي كنت من لتخونا كبغا ينخلم منو كما itomondi ti honga kebe ga yankai kunyimenu kamma iwidu maga yankana Allah dangani wakanna Allah inda Allah ayanun parakunu jonko kuchine ngana dunana hamudu na lagara na hamtokono inda kenda barli kukama nuntu warengi idai kama Allah nukunga Allah ni kurusindana taye lengi aya bega kara ya ayyuhal ladhina amanu Allah ra mu'mininu ngangu wati mu'mininu ngana gangui imalla warni nyamar qairewa wallahi kabana hibure arunna koinga ra mu'minu benu gari agallimna ka oke saguda ngari ni golle kebe ka gara kalanya waina anya ngena hokka pagallimna ka bunye anya ngimbara kuna gadilun ka buna nasini. Ya ayyuhalladhina amanu mu'mininu asbiru qasabari kara ga yonkin pubusi agan jabara gana Allah batu kara ya ga yonkin pubusi na ga du tigiti agan Allah ku tayin fa ina tokon kara ga yonkin du tigiti mashi badu bala wono do Allah ra ku turu be no gana saka ka ma ga jabaru re sabare ni ke soy agan jabari ta ga do na ga du tigiti agan munyi wa sabiru ara ga konno agan ga konno na me ko so sabare ma agan ga konno ko so sabare ma asbiru kenna nyime bane aka manna ndutigiti ago ando serenta mwe gosoi wasabiru kenna go mo gosoi ndenya andam konne ngame akenga munyini nan tabari puri ragan kitin kitana mpesa ngam gobe an kam munyan nan tabari akenka ure puro an kara ga kamma kitam gobe me gosoi nyani kita andam konne ngara yime akenni duro gotono nan munyan kinga nan tabaran ke mure puru iga katiri na mpesa na iga katiri nisa wongi dami anka munyaga uri anna nchabari ya puru anke nkaraga wosuru mwabe anke nyasa wonga kitaka ma wasabiru nikei awago kena go kenchabari ya kita nando sira na gaga mihili sabiru nikei asbiru kena nyime mekantenya anna nchabari inu benu sabari Allah batu sabari kutentono sabari ara kutumamantu mure wasabiru kena wando sira hime wosuru ankone duro goto annan jabara uranna goto anna goso sabari yi warabitu qarabatun tokime qarabatun tokime angana gilli batte daga batte angana gilli ghairi anna ghairi nya khairu gollu namma ko tamma qara ghairu nun tokime o ketaw sirini kya hiro na ghairu nun tokime awaruna nan gonde gani yiwatini boton tangande ho garna hatam panchi me kemmay faran kiyen boton tangande ke kemmay faren kiyene paske faren kiyene jahadun kebe kebe ganyino agana giri agana daga konnun gaja ali jamanna giri na daga konnun gaja ina sabe kiyani faren kiyene kenda ni silamu nu madde be gabe muni silamu jamanu magabo silamu ndebu magabo aga gilli madina ta gana kahir mun gaja ganari kiyan ni fari kendi sallallahu alaihi wasallam sai banun kiyen da ni keta futuhatu nun ga gabo digara debu gabe muni nanya silami ndebe na keta wo debu yugon wono ngan kundo konno nan tunto iro jamane be gan tinta ken jamane makite nanya silami jamane ilo iwakan na konno magarodo no ina grupo yo grine nan ta ko nan ga ta wori ngam ko sidi silamin debe ke be gano khara gatta wu ara kenga nan koroshindi kahirin magarodo no itini kara boton tanga de ga ke mai farin ke aya kiga yang kana ke mai no kenya ni farin ga ke arabi to hasaro dan ngani wa gadi sabatan fi sahihaini asabati bukhari ro muslimu di أصبت الله فارم مصرح أن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بكى النبي كسن ما كماتي ألا أخبركم بما يمه الله به القتايا فارنت النغا غبار غيبا غبا ألغا سرين جنوبون قفر نتاي ويرفع به درجاتي أغان درجان مرغنتاي الجنة إسباغ الأضوي على المكاره نسلي جن تمان بي وغتك ويسلي جن mulle asali juuten nan koto hari nan kinya jinga koto wati be sali juuten nan koto ken na gati na sali dinya na timan keni sababu aga siren junu bunun nyam pana ho kapan daraja Allah wa kasrat al quta ila al masajid arun na trending ga bunni katta misiduma ando misire be ga latu mosri misiri lati an ada ire na sali wati ko kar sun tan pirino an ada ganan nabbi tirandenga gabono manta gabo tirandenga gabo ikatta mishidu ma sababu ana wasirin jungunu nyampana ho kapaga daraja no mayo marka man kota wa intijaru salati ba'da salati ana ngana salli salli anna tiringe na salli ba nan tirkan ana na salli nan challi mishile dan nan la saran dugo ana na la saran challi mishile nan hutrun dugo ana na hutrun challi mishile dan na sahon dugo kiyani na salli dugo ni salli halle agawa junubun kafarni awahu kafadra januma parenti kita fajahali kumu iribatu atukubenu haimpaigara kunagara de mbaigara kubenu kunagara kundu alla gari iribatu kebe ko qur'ana de kuwan fajahali kumu iribatu alla gari iribatu kebe ko qur'ana de kuwan fajahali kumu iribatu alla gari iribatu kebe ko qur'ana de kuwan bokubenu haike kundu farengara tagume qairum qairum matoki toki megeme qairum kutimegeme salliji anda kenda bari sallijin palle anda gam misida na makanya anda gam misida ngal anda for lan challe sall anda salliban en teren kanu amma batu man me tokki be ba khair nu man me mat tokki be ba imakuti me wala bara anna ni khairi di angane bakka khairi ngolle gura nga khairi ngolle gori angane bakka khairi ngelle gura nga khairi ngolle gori fajari ku iriba bare tikani na iriba to ke na khair nu tokki me na golli surun tokki be ki ani iriba أري غادي سيه مسلم لي بكى سليمانيا قال الرباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها فارنتي صلى الله عليه وسلم وتباني وهي غرا قوتي فاري رباطو بي غنينو وهي رباطو بي قوتو كما يفارن كين كي يجي فارن كين فارن دا رباطو كي توسير كي خير نان توكي مي أنا بكى خير نقول لي لو خير نقول لي أنا بكى خير نقول لو خير نقول لي خير نقول لنا ما قوتي مي أمغا فارين لغير باتون تفسير كيا وغيل المراد بالمرابط ها هنا مرابطة الخجب في نحو الأدوي يقولون تي مراد غني كبه رباتو كبه غا كونيري تاما آنان غدو كبه نقنو نقنطن وحفج صغور الإسلام وشيانتها دغول الأداء إلى حوجة بلاد المسلمين يقولون تي رباتو كبه غني كبه قو سلام اندبو lokin lu beno ga silamin de bunga silamin nan daga taguno ngani kahirun nan magaroti ay garno silamin jamanu mu'minun silamin nan nya grupwa indaga tago kum botoi kahirun nan magaroti kahirun garno silamin jamanu ni wa garanti wa hadi waradat al akhbar bi targhib fi dhalika qibalun lin nasrun qam de katigen qai ken gani nan daga silamin dingira no silamin de bu silamin jamanu nan daga taga iro dingira nu akahirin magarotiya hadisu likin qadi fi zalika وذكر كثرة الثواب أرو برج جب بيجا كم فان سهل ابن سعد سعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أريس الله بك سهل ابن سعدي كما نحن نقول بك أتلا فارنت ربات يوم في سبيل الله تفارنت أن قوتنا بطن تنغندن الله كلني خير من الدنيا وما عليها أم بسو دونا روحو خوبا دونا دي وطأ من يفارن كيان دي لين ka Allah wa kai bunu gottu ni Allah farin sarsara bi konno hadisi da nayi manya ke ne biyar ne farin ti ko tabbane ko ton tangane nan daga tawo islamin jamanu loranu ma kafirin magaro sire bi daga ko tabbane ya kenni am baso duna ya roho ko gaduna ni abraje arisi muslimu ne gani baka salmani farashi baka Allah farin kisuru ne ma farin kamati ribat yawmi wa laylatu khairun min siyami sahri wa qiyamihi farin tanna boto ko tabbana nya boton tangandenga silami jamanu boto nan daga tahu nan tangandino ko kafirunu nan magaro anna ko tabbana nya kende anna urubana nya kende ampasu qaso sume aru qaso urunchalle ampasu na qaso sume aru na qaso urunchalle wa imma tajara alaihi amruhu alladhi kana ya amruhu angana karali haran kara halle angollem barajen dumina am magada واكسو التي نبر التي ملكا نبر جنيا سهنا وأجر عليه رجقه وأمنا من الفتان أنغر جاغي قبي غنيا مغدونا لتوسر أورونا فاليا قبر فتنا قدي أنتن جبكا كما أري حديث تنان فارنت صلى الله عليه وسلم كل ميت فارنت غرسوا دي يقتم ولا أمله أنغنا كرتا أنغل لي إنان قل لي كهتم بيغنيا ناوراهوه انتغكا فاي إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله أغانت سريب ونكرا بطن تنغاناني الله كلني فإنه ينمو له أمله إلى يوم القيامة كم قل لنجير رام اللغر أقول لن برجان تخذيني ويا أمان فتنة الخبر أواكسني قبر فتنة قي قوتا بطن تنغان الله كلني أري أبي هريرة حديثين غريتي الله فارنك سننما فارنك ما فارنك تئس عبد الدينار ati dinare en komen pala kinten sire nakkan en kanu magaran chula bakan an lampinga ran chula bakan la garan pinga atam pala kinten angara na uren kanu nan kinye degere wota fare tanya na ure kira komi saga ngana li mona nya gale wala me gar na komo be saga na ngama nyu li wo yawu ma ga hor ina dumbu allah ta diga me kon na raga wala be hari diga nchira ga wala be sire sugura na uran karun nan kinya kudde gari gwani okura sima hilla kapene sahay jonge ke bane angana sahay jonge hilla kapene angana tapiru ni hilla kapene angana jomba tu hilla kapene me qali shike ga angara kanu ke na ure be hay kun angara kanu mo goran da hilla din kawanda sire sugura kanu mo goru magran tu na bakka allah pinu angana kita nyagali angama kita na gudu hilla kapene warindi ta isa abdu dinar dinarin kumen palakin tanyani wa abdu dirhaman kumen palakin tanyani wa abdu qamisati dirukin kumen palakin tanyani ina utiya arabia igana ku ananya gali na gurenga nakita ananya gali kangenga nakita ananya gali dirhamenga nakita ananya gali yokenga nakita magadra iramen kita ananya gali ina utiya arabia angana ku ananya gali wa illam yuta shaqita kanga ma ku anaputu saga ngamalu anaputu yokunga mari anakutu ta isan farinti ke halaki wantakasa ayillayi min kama waida shika fala antakasa hari sasin anake su haranta bugandi hari sasin anas wanta buna farin ba haraki ndi mo burenya konno kwa aga halaki buru garanta ha yi mesrono duyi doke duna mure doke na buran ke bara hin tuna bure ahlaki hari sasin anas su haranta bugandi tandi tuba farinta ri janna wale abudi komen dangana aqiju bi anani farasihi fi sabilillah sirabi galisin kharabel daga angal lakilleni asasa rasahu akama nyinten chankente mughbaratu qadamahu atanum bil lishubbe in kana fil hirasati kana fil hirasati aga dana waratangande nya yitangande kenyana timukoma andabu kana killeni aga nda waratangande nya yatangande ketabarni wa in kana fi saghati angana wara e wajinyu manun kare wiji munyu wake dabar ne timu goma waina astajana lam yujanu lahu amma yan kayin tagura soron ma soro ha juban ta mu haran da kibe muru sere be ma nan tiketo ko ke intadu menada wa yin safa lam yusfa agana har sirabe kan yun ta kan yunde daga o fare ji sirabe ga kemu bodin kondo arjanna wanda ngani ha بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا آية التوسير ما يقتل منه يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا وغنفوا ورابطوا رباطوا راكاغدا ناقيروا ننتوكي مي أرو سلامي ننبطون دنجرانو ناندغتان غندينو كسو تغنين رباطوا واتقوا الله قاكنو اللي اللي غدغا نعماري كبهي غدانيا غدغا كبكي بغدا تغنو لألكم تفلحون كسابنا أغنى تقيكتا أغنى فلاحاً كتا wati falahan kani anga kebe murnu Allah maga ananyanda anga mundalla nan tanga kebe anga kanna kebe anga nan kise kia di falahan kenga na dangi ke sora bega haroka makeli tafsiru suratun nisa ya garun toran tafsiri ya garun kebare bega di sora ke yanka madina wati ganati sora nyanka al madani ndo maki ndo madani inga likebe nafaren tako makanta gini na nyagama hijiranya oho ga yanka kamma kenni haraga nani aya ke ga yankan nukutana sura ke yankan nukutana itinaram makki anyani halle na hijiran kanyan nan daga madina a hijira halle oho ga yanka kamma haraga nani aga yanka kamma makka itinikan dal madani itinaram madina kanyi na tuinda ga ita makki ndo madaniya fi jamani anaro wakati nyantaro yanka dingiran hobe ga yankan makkanta ne nyari aga yankan nukusu makki inyani hobe ga yankan na farin toko madinan taga nyari hijiran palle aga yankan tunan nukusu madaniya nyani ii gono da makki ndo madaniya nu usulu tafsir nu ni ila hatan panci go konia sora gnu beno bigani makki yana anga nyini qaliba iya yanun de kunyani sora nu beno ga yanka makka anga nyine qaliba makka chora nu makia iya yanun de punya anga nyine ga ise ga sihne ke beri ga sihne ki pote nyari na sihne pote nya kon anga nyine ga makka chora nu makka nga yanu aku ga be tauhid isehne tauhid nya ka bo madani anun chora nu ka gali ho ho ga yanka madina anga nyine iya yanun qaliba iya yanun gillonya madaniya qaliba aya gillu nyana kuma madaniya qali qaliba an ganye ni aken ke hene khobe mogo majli ya sunu taguran mogo e wa kembre na istijan an ganay ro kanu de adabu mogo sariya mu adabu de do sariya ndo no furuunu madina chora nun nan qaliba ikun ke hene kunde de angaba qaliba alla ganati ya yuhanna su kenna ngaba makkiya nya ya yuhanna su asiye kenda ni ayo qur'ana ana besu wa gilirena kahir nun ngano mu'minun ngano kembere nga Allah ga nay suron ke lati ya ayu barna kenya ngaba makkiya nu de madaniya ka Allah gangunde angaba Allah ga nay madina nga ya nu atri ya ayu allazina amun ani khillati mu'mina hun to gonye parce que mu'minun ka bani ani edrema me makka iswani nu Allah nati ya ayu barna me garawanya na de madina chora nu nyimbe wa idini ya ayu barna sumarne do boy kebe hayira kunu madina chora nyani usul tawsir bu munti khaliba ta ya yuhan nasir ni makka jora nunya me ya yuhan nasir warni waqti ni madina jora nu ko hayre bu ko kebe awuri ani aga nari ya yuhan nasu manari madina jora ni awuri ani na koi faren kai katta sirin tuwai ala kai katta beswa ke sura ya kan madina bismillahir rahmanir rahim basmala kebe ganike ushari nan qaso wani fatihan tafsirin aya heti fatiha ni aya heti qurana sura nu kutuli sura tunnamuli bani gati aya heti qurana di aya duranga ya na gidura awarni sura su yimena masura tauba amari kenya yimena ken kamana ni mania suratul afali ganya me suratul tauba karai usmana nu benu wa qurana kamma mirasa ante ni no kem mugari bismillahir rahmanir rahim masahina ga ikun ka makati bismillahir rahmanir rahim madunga na sahina ga tuwai mun ta tu farin pati ama banga ndora paske farin na ni sura be gana yanka aya be gana yanka na tikara wara doro kada wara doro kada wara doro ken na timme ana tike sura timme kar bismillahir rahmanir rahim saha ina bismillahir rahim jaha aya kurumba beru tanaga na yanka na kenya sura kurumba atika farin pati ama ku hatan panjen koi ya la suratul anfal do suratul tauba sura banu ani ba masura banu e fare ma duran kolida bismillahir rahmanir rahim masahiru gagari ila toko kem boli ima bismillahir rahmanir rahim na suratul tauba bane ga he qurana suran chu angana jomana bismillahir rahmanir rahim wa ka aya hedi sura kedi duran aya ni dura ora kona hatan pa jote aya hedi fatiha gadi majabin nyugo kamati suratul fatiha aya yi wa aya hedi fatiha di oti pasiga Allah ra hadisa leti farida di sil qudusi alleti qasamtu salati bayni wa bayna abdi nisfaini Allah kikra fatiha taqnid komen na qatalu taqnid hilla fatiha ni aya ru nyeri ay shikoni komen qallenga shikoni Allah qallenga bani ka wudena farida kem patam panja ke Allah ti komen na ta alhamdulillah rabbil alamin amma bismillahir rahmanir rahim kay ko atalla ti komen na ta alhamdulillah rabbil alamin Allah wa tin hamdani abdi alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim ha makenya anati sana aliya abudi malik yawmi din majjadani abudi kuheti sikoiwa ha iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in allam tahaja baini wa baina abudi kanin din komenna ga jalli komenna ihdina siratal mustaqim صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هجركم وكتب ينسكم اهدنا صراط المستقيم باني صراط الذين انعمت عليهم هلو غير المغضوب عليهم ولا الضالين سكو الله لك حاجه لعبدي ولي عبدي ما شاء الله كومين انا كوشيكو الله نتكو ان كومين داني كومين غادي نياغا كبي داكنا yala bismillahi ngariyereba donko bigamen ko sahante ke hadise shaku da ngani fatiha yi goheti qurana surata nan tarwa yi gogani fatiha ni ewa su'a aywa aya ni suratin namuli bani ali kempa le duran na ya kare kare ta nagar ni sura su yinda ngata na koi abu ke sura da amfani ni surata nan bismillahi wa qara nan jona ti allah ta goma arhamani nema logon ten kamanyani allah yi duna take hokesu duna da wasu ne mana arrahim hinna gare gare ten kamanyani allah ti mu'minun wa kana bil mu'minina rahima yomal gaman ko ta allah hinna ne mu'minun ga kahiru takan taken ne na rahmani ke kahiru no silami to akin ki dana duna diere me arrahim ke gare gare ti mu'minun ne yomal gaman ko ta kembere allah ra suron ke qur'an ke sura terin ka ten hakre na ha Allah rasulukri ya ayyuhan nas arogiri hana tonkanu Allah illa ninna tuindoi nan to haramari musubu yonki banan adam na to haramari men tubu yonki banan adam ro hawa aga dute kinan nan li tiken yonku bane kum yonki no hillida adamare igu gabe sanki bakararo ya gari gabe aga dugute kinga kaman wara kallamun de lo hakre nyang kan disumpuni sumpu kaman enga dugute ne sumpunga ari sehe kembre na mare tin to ga gbare na la timu mare mo kaman enga gire ke na daga ke enta ga mo ko paske sumpu mare tin ta ongero sumpu ho be ga kare na kalle ga na re pen din araga ke enta ga mo ko no kaman enga dugute ke enta ga mo daga yahuda no munaha ga no ke bare ko rasura ke yahudiya nu munaha ga nu kubare ga nyame yagalle mum pilli ga na yagi me sogi ga na ru yagunde muskila nu ga nyame no mobare ken ba ku wai ke sura ga o kusu waddangi waddangi kusu kamada kesora kani kaira o dangi no kwaka mada ya ayyuha nas allati suru jama tagu rabbakum qakano gakama alla yalla garaga nya marike ba kana nya garaga ka ba ke ba kana tokun alladhi khalaqakum min nafsi wahidati kama ne be garaga su taga ba ka yonki bani adam garaga su taga ba ka adam ali wa ghalaqa minha zawjaha ken yonki bani ga ara ya ken taga ba ka hawa ara taga ba ka adam ali asir no igonuri asiga hadisi be no garre nanti parenti hawa o tagi baka adam sahaban koti lagare ne diga me ngadiya hadisi sabati to duram beti asir no koniri nanti hawa o tagi baka adam sahaban koti ne yani sahanten no me masallah wa ala me orin hadisi sahanten koni ko hadisi sahanten koniri parenti ya garin tagi baka sahaban koti kem hadisen ta me yala ke sababan kote ke tada ma sababan kote nyani yube sababan kote be gana Allah ti yagare kori tagi baka sababan kote nyani ken kari o ken yani tuwaru mi huwa kamman na anta tagi baka da ma sababan kote nyani yon ki bani ke Allah raya ken taga baka wa basa minuhuma iridharan kathira wa nisaa ku yon ki nuhili ada maru hawawu Allah ra igu kora gabi sanki baka kuri na yagari mugiri yagari gabi amati wa nisaan kathirati ibn nuqati iridhalan kathira wa nisaa ma mati wa nisaan kathirati ikhwani mani na kitana yirina basi igu ngabwe urginta undo darwe na igu ngabwe di yagari ngabwe ni likere tora rote huye kenya ni Allah gamati wa nisaan kathirati igo nyaga boye kere no daronta bundo uriginta mun na kenya di me yagarenga we kore no de boye no tampia na kenya kenya na Allah gamatu nisan kasira anani ga angana hay dunali yagarenya ngaba igo ma sere sere sere kon teimia ara kyon kon nanti yagarenya ngaba igo ma ara istimbatu nya kampani sen nanti dunali yagarenya ngaba igo ma ati paske fariti sallallahu alaihi wasallam iga daga jahannam waida ko gabe ni yare ni jahannam ba dun kai ko gabe ni yare ni farin qati adamare muku ati uji ne sere su sere bana daga na arijanna kamun kabiro tan ka bintu daga na jahannaba adamare munde uji ne su sere bana daga na arijanna kamun kabiro tan ka bintu daga jahannaba ko kun ka ko kabiro tan ka bintu daga jahannaba me kun ka ko gabe ni yare ni yagarin yanga ba suwa ba gari ken da mulku sabar sarar ko inte mai take hadisi sabuda yagarin yanga ba igo dunadi alwaru ken ka dunadi yagarin yanga ba igo ya hada igo Allah ra kathiran ka igo kallen nan mani fasiri igo ga boye ni khairi ne wani gaja nyugo nyani iwajjaha dunyana iwana na tuwa hun kara wani na kahani no iwana na alimami no iya ga boye urgin ta hun amman tunun kamma kenya ne daron ta wannan mantorun kan makanya ne ya garen bunya a garen gabota ne ya garen gabo yin yin cikin tampilo da goyen da har musaka kenya na gamatu wani sa'an kasira a kin fa ne ya garen gabo yi goma wa taqulla qakanu allahi allah sare allah kan ne nan yare na godun kurun allah kan ne godun qakanu allah allah da ganya marke ba kana nya a gagara ka ba ke ba kana tono alladhi tasaluna bihi allaki bi'adha min yaganatay angatini ashaluka billahi ashaluka billahi ibrahim ashaluka billahi nanyaganati allah yakrasanna kewra nanyaganati allah yakrasanna ke nanyaganati allah yakrasanna ke tasaluna bihi qakanu allahi kamane kebe agai megara darwaga hiruni hibe gana kota garo mena gaga min yaganata kuma ndan nyaga ti Allah kenya ndan nyaga ti Allah ke tukunu wali arhama qakanu sumpoi agamma kutu ali arhama ke qaranki luhi liwai sigire ke na dinge kamundi na nya kota hanga wali arhama muna mudamu kata mina wattaqullah anga tu wattaqullah lafu lafu jul jalalake la hake sigire na mina ha kamu kata hampewa bo wali arhaman kaga daga agaga nya fataha ngata wa wan bai gara saga ni kata wattaqullah kai mana an da ti hakkanu Allah ya gamma Allah kuta kanuwa da ya ga mahalla kuta an ga tuwa da arhama wuri an ka kanu sun fure ga maka kuta an ana shigire ke daga kan mun da mana ni kenya sa ga ne kati wa tabullah ke lahu jalalaka ka kanu Allah ya ga mahalla kuta wal arhama ka kanu sun fure ga maka kuta an ana shigire daga kan mun ne an ana shigire nyan kan ne nan tin wal arhama kem mudafu kata minna bihike alladhi tasaluna bihi ke bihi ke ashgire na minna hawo ke be gano ashgire na minna wa rabbihi gellan na da alham ke mudafu kat ke nyi angati alladhi tasaluna bihi wa li arhami angara shgire nyan kan di wurera ke muriani aga minya gana ti alla ke be yi kakana ya gamma kuta wa li arhami aga minya gana ti sumbu ke gabe gai kama ga kuta na nyagati Allah ita nyagati sumpwe basika jahili unu nyihari ganyi jahila kundi kabila mpinga nyika mkoti maga mwabe aro dambe mpinga mkoti maga mwabe hiyo kutu kana isurobe nudo mena ganyi menyaga nati Allah na nyagati Allah ketukunu na nyagati sumpwe ginda naga ketukunu wala angana sigire kia nkandugurera kita wawanda mudafu kata bihikei alejita saluna bihi agada menyaga nati Allah kebe wale arehami agada menyaga nati sumpwe kikabi gai kama wakutu me karankile be go kuma gaire ko gabira kenya sabatin karankile be go magar wona karanna kenya yi wattaqullaha gakaru alla gamma alla kuta alladhi tasaluna bihi alla ke baga menya gana tai ndanya ga ti alla kenya ndanya ga ti alla ke tokono wal arhama qasan ka kanusu buga amma kuta ya karankile no magar wona konduke ka kanusu buga amma kuta inna allaha kana alaykum rahiba agana to allah ni kursinda na nyaka kamade allah kursinda na kam kenya ni fare ga sallallahu alaihi wasallam atanna allah patu jibril ga fare tu ni sallallahu alaihi wasallam an lisanati abudullah kannaka tarahu allah patu ko nyaka ngai fa illam takunu tarahu fa innahu yaraka jallal limun ka wono makinya kenga anna to allah uri yaga ngati na kursinda muraqaban nikel komen na tuiban mukusa Allah ya ganya komen na tuiban mukusa Allah kursi de kamma kiyani Allah ni kursi da na bakka Umar ibn Khattab adomi ya gari ho utuna kini ire muma ire munyu go idoke sabuma Allah kursi de ya gari qasa na ire nya gari ni kandi ikuna daba nyani magana guru nyani magana na kacin kabu lemme na daga kacin ke gaga adan dari ibrene kenya wotai gara kacin dum kamu ya gan kasu maru ga yala na dum madina kenda nya ya ni amiri na ga suron kurosi awa yala na do kanu do ko dum palle ga kurosi di akenga ro taga yam palle ya garin kase ke dire men ga kan mo ni gunta ko maru ro taga yam palle ya garin kase jille men da ti kacin nya ga be jikira nan daga ga a tu maru ro ka ba kenan nan tum ma ga jamba di de umma ga jinya ga me kacin na ga ga umaru ro ka ba a tu maru ya garin kase tu maru ya garin to yo le nyagare tu maru ya ga kan toyi umaru kama nyagare toyi ba umaru mun khattabi da diga me ke mu wada ga kan da dire mun ka ma mati ya bona ko ke be ga ti ya gongi ya umaru daga le nyagare ke muru ada kinai umaru kuna Abdulaziz ku ko kenya umaru kuna Abdulaziz abu ko kenya gare ya al khalifatu al khamis ikhwani hosire nyana hosire ntara والبلد الطيب يخرج نباته باذن الله والذي خبث لا يخرج الا النكد الله تمنيا شري اهونت هونن بكا هنيا تين وين ات الله دمي بورينا كمنيا بري هل هونت هون غناي با هونت هون تبكايره قال هونت هو بغناي بكا بكا تبوتوني قرا الله قروشي انا اقا حقرن تو الله دين ان تقدر نقص الله يا غينا باي اتر ما قد غمر قروشي دنا ماكم asabati hadith ni muslim ni jabir ibn abdullah hadith ali badri anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina qadima alayhi ulaika nafaru fare ko tanyi goy jama'i gore nangire mudara mustabu nimar iramu yugonu ya konton tabundo mishina won chabura iramu huwa qaso irame kisu tabari ko jabagi hatemu iramu huwa qaso ikanna yubbo gonto tabare yano ko jabage hatem bugo kendani heto ngia fukara ngia gelli gari ga sigi pare ndo se banu mata pare ngari ngari koto be ro de we be mira ye pare ndo ru samaya mu dille huru gi hinna ngoro Allah pare ni sallallahu alaihi wasallam je gol ke begi kama pare ngira ra koto ban kara paske pare koto ban kara mo gol bi hilla koto ba to ratiba wa koto ba to ra ra wa koto ba to ara aridan wa koto ba to aridan kutubatul ratiba kenni kutuba igwana maka kenna watinga nari wakati soanya na kuhu juma kutuba sunkasun kutuba bana kutuba inate kutubatul ratiba tu me kutubatul ra kutubatul arida tu kenni ya higa na chuu alla farenka matangili na kutuba kara kenni kum kutuba ni igunwai farenka na soroku ngari farengili na nchigi na kutuba kara bada salati juhuri سلام عن سلمان وقال في قطبته فارنت قطبان يا أيها الناس تقول ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة حتى قتم الآية ماذا آية تمني ثم قال كم فالتقل يا أيها الذين آمنوا تقول الله ولتنظر الناس ما قدمت لغد ثم حدهم على صدقتي كم فالفارنت سيبرهم بسي تنا صدقا مغرنا كن كسوري فقال Hobi gani kembira na hadis yang pilihan dan Jabir bin Abdullah ti tasaddaqa rajul bi dinarihi honuri dinare likange nasarami bidrahimihi honuri dirahimi li nasarami minsai burrihi honuro bure buri illali aganyima ako kuba tini sobe ando mude nari nasarami minsai tamurihi honuro mude tamari nari nasarami kata hadis yang lagarena ho imbe wano kenga raga saraga utara botonya haga mankonda mutu adari kenchi girabane chigamba kubesera ira ira men jurumundira ngari na ile jurumundira ngari ho jurumundira na ira men dipa na ile dipa inakanga dipa dori na gode dipa dori sei bonunga Allah fare ndiga men mufu fare mani busi agati kebe nyata sirenda tokwa ako tara kwa ya no aba basi kwa ya nuni mani na koi hada mare me Allah ra koi ya ke sura imme ngai re hilo hada mare me gasuri bani aga subu suru hillari Adama no hawa o kesa bura hadama ru magara ga hinne me mobe agara ga sumbu ta komi na ga mobe agara ga kilun to komi ri mobe nam pinne me ru mobe alla ru hakran yan kan di kenya ri bi do ke sura yimme na ha wa atul yatama amwalahum wa la tatafaddalul qabita bit-tayyib wa la ta'kulu amwalahum إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وأتوا اليتامى أموالهم مؤمنين سلامين على اليتيم النابرون وبأن يكاهي أن يهوهي الله نروح دمر من يتقر اليتيم النابرون كميا وأتوا اليتامى أموالهم قر اليتيم النابرون كميا kantaki nena tomali atimena hukerede awarni kani agaki ne wakati be ale atimeni akebe habaga kara ama bali ba ama kye shino tamino karawoi wala sumpongo renyi tema bu wala makui na jiro ya kanisa ho ibo mane ata manje ni kushika na ngwale atimeni agara kushiki du bana mbenga ritali atimena na hundaga la yituna bara ri ihtilam farenta ya tima muntaka hudungu ye pande yagare ngane kushiki ni tagu manchanya na katandaya gana lada ngane abuga la yatime ni ala yatime nganyana ibu nganyana la yatime yagare nganyana la yatime hobe habanda karataku mapu wale wanya ibu wana yagare kenya na la yatime kalina aguruki niya na aguruki niya kambre igana bali gago agali isaidi hai agai meda atu nante hakla nto nyani kilifalo nyani irawana agure surondini irawana agure surwana kambre agani na aguruki niya me Allah mata le bina ko kiri aga mabba le wanna na bure kina na bono di diga me mura ko kiti kana wa tul ya tamam wala mana diga na bale bawa au ri ani qalina ru ku koroshira aga ni tangira ngani aga ni shuron di dangani diga na bale ro bire be aga na kinya wala tatabaddalu li khabisa bi tayyib kama ga daga e wa ho bure para ko hoshire ngade tawsir no hilwa ke tawsir hano ho nuti na ho bure para ko hoshire na na gure ke be ga halalan da ngani anna ken ngara ali atine ken na gure be ga harama ma ganna ken yiga anda ko gure haramo ko sire na gure halalin ten nono an yi men an putem muru na gure halalin ta anna ken yiga ube an yi men na gure halalin ten am ma ganke na dangi ken na ali atime ken na gure be ga harama ma ganna daga yiga anda ko sire ngara na ko gure yiga ba ma mo sire ngara na ko gure yiga ay go amike yiwonu da tawsiri ke يقولون التوسيل غري ولا تتبدل لقديس بالطيب كما قد قال اليتيم النابوشي كما قال خراب وغا نابوبرين اليتيم ها بكرنا نانو نتو نانير شري ومغا افكا اشري نانير انك مغا قومانتي امانيا انك نان نانير قومانتي كوتو نكا هو اليتيم كن نانو نانا نانير كاتشري كوتو مغا دبر مغا هو شريم فراغام بوبرين asubo ka kuguma jagonya gani wa kuguma ana gumbo shuruma kutuni yo kenya gani kanunya gani wa kuguma aha bagara tereno beru togo iye na kunda shire na iye na dingira shire na anke na daga tereno kusan shara ni tereno tanaro wa kuguma ka kunda no igoni kunda no beru mesere ha duga tanu masiri hube dingira latu anna daga kun teru koya da time na taha bara kuato nanya habe ngara tero shiru beno to koiga kunda shiru banke na kumu kama bada bala ka kunduma habe ga karana kanya to wanna ka ke haram ake ka nganke ma ka nganke ma me ake ka ke ga no ko ba shire na ka ke shire ni anke ka ke ga no ko ba shire ni anka ke shire ka ke pasan ka ma aha anna ke mre ga ka hitu nilla anka bure ka na ke la ke to ko ni ake ka shire ka na ke la to ko ni agana bari rubre banna daga anka bure te ko kama da bari ihwani tawsil da rusan tu raya ke tawsil ta ku hi lisutu maga dangi halali nan na bure shen ne ke tangaran na bure haram mun tan yiga kinga na latimen kalle na maga da bari maga na bure latimen na bure shirin fara kan na bure buru kai aya ke hi lisutu anya ke tangara latimen na bure yiga na ma na nyama ho saga batten diwa a haramam ma ha wallan ga daiga na ho saga batten diwa aga lengam pasoho be haram amma ko ko hilo hilo so haram aga ma kama la timen na bruju gatia wala taakulu amwalahum ila amwalikum kama la timun na bruju ga tawsir na nu goti ke ila gane ke be wala taakulu amwalahum ila amwalikum ti ila ke mana ni ma bi mana ma amwalikum ti ke ila ni ke ni ma amwalikum ti kama kada gala timu na guru njiga kaina kana kuma ti ilake mana ni bi mana ma tausirin da ru njigo ta yi kana ilake to yi mugondi me amana ne ne kama kada gala timu kuna guru njiga ni kaha kana kuma wala tadumu amwalahum ila amwalikum fatakuluha tana ilake to yi mugondi au le ani kama kada timu kuna guru mutu ni kaha kana guru ma aga gigana daga na gurumbati kama ka tinda ba kiya sahante ni lake to ni woni ma ke ma ke do no dumu na nyani ke kama ga e wa ina guru kuiga yi ka hunte daga na guru ko no ngan ni ga daga na gurumbati ga ga na guru ko no ni ni na guru kuiga daga na gurumbati yi ka hunte daga na guru kama ga ni kama ga ina guru ka ga na guru ma na yi ga innahu kem paide na latimin na gure ka hanna gure na iga da batte huban kabira jurbu gore ni jurbu gore ni ko agar ni kan Allah ga ti suru be nuga ala timun na gure ni ga na to nya munde ya ga ma ina ina imbe ga iga na ri no ni janna ba imbe har mo kisha ha wa in qittum alla tuqsitu fil yatama fa kihu ma qabalakum minan مثنى وثلاث ورباع فإن قفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا هو رأي لك التوسيرك بن قصير قرأ التوسيرك أي لا تقلطوها فتأكلوها جميعا amma ganna wuro la tim kunna bu nya gambi be daga disuyi gana aga disuyi gana lake mana ni kene i wonti ma ka toy mo ko ni nya gambi be ni suyi ga ta bana ga ma ta ba dembe kama nora kala unte ngara okaba aliatime na urengi gaenga aliatimu habi nuga ni ya garunga nokaba ika nenuga omma gato sabonya na kunkari aliatime timme ya garemu kanuga arishe heke mkata agari ina urumpo ika nenuga kibara arishe heke mkata kia ganyi kanga arishe tura hadise liti ari nanti nankaso aliatime yagare ngane serebe maga awula gunga maga amare men kara adi ala time yagare ntuga maga ananya ala time yagare ke anju marame haya huma harama maga na gure ngane ala time yagare ke maga ala time ke woni numa idugane na ala time yagare ke wara iwo tana na yagi tari na gure ke maga daga yin mena ala time yagare ke yagi inta hutte kinai wala hari gana hutte kinai na inta bintu hutte kinai yagare ki ganai ame su hutte ngani tanna gata ujina yi kunna ujuru tamne kena ta jukke inta be jukku temti ak wala kenda hi ina yagare ke yagana ni yagun talinga ali atime yagare kente wodi ke memunda aya gun talinga ran ta wodi ke memunda na karawana ya bi yike nyana ali atime yagaru be nugi marande di yike nyanya wo Allah ri ken ka kaba dire ba gari kabai magina urunyi ga ali kaba imbagi sabuni ka ne nugadi Allah di wa in qabtum galli ahadana kanu allan tughshitu fil yatama nan tagaran tatilunu al yatimu kibarani al yatimu ya gare be gamma angaratun nan talla watilunu na kibarani angana ya bin anna murama ma a nke me amunda nan ya bele an munda ya gare ngana ti yabo ma munda a me su putte ngani kebe anna timanta muta na ti anna ya kiani ahadana kanu nan tagaran takenya ale atime ya gareke be gamma kanu nan tanke lan takenya anke na munda na ya ga qahwa a ube anna ya ga anta me suhu tengi nai ube anna ya ga karaban tanya ga anta lingara ya laga ga na kanu kenan nan tagara anta tirone de bare ndi kadi kumara ale atime ya gareke be gamma ran ndi angara kan anga kanu nan tanke Allah ta ya ga ni nan tirone wadi na hakun da bara rago ya garun kutu aro hutte be gan kawara na kinai ala kime nan ma kawa munda an kan wallan tattir munahin ne akenya gumar Allah ta gadi kunya gumar duna ya garin kabe anna daga duna ya garin tana jabi Allah ga aha kunti mantin kinai ba shi da ya ga an garanta aha kunti mantin kinan kan wallan da aha kunti mantin kinan aya kuntu ari kunya wonto wono duna ya bu ya garin gabe ne akan daga ya gare tana mundu duna ya garin kutu dana ya kenya nan daga tifan kihu mata balakum min an nisa agana tana agana tattara mun kun ka bare ne kali kunya ku mara akan daga duna ya garin kutu ya gare be ga nan dinga gara akan daga kenya duna ya garin kutu ne ya gare be ga nan dinga gara aga ga dimo ya gare kira agana kenya wani kiyali ya gare ya wuncara tinya ne tuwanun tinya wuncara ti hana hilo ya galle mu pille dumane ya gare na nya wayi go monda yi wonna nya waya gare kunda kiani ya wuncara ti hana magalle ni go porose tanga ya gare kina ganta munda tuwanun tinna sire porose yi go porose tanga ya gare kina ganta munda awo go sire ganta yi gande be munda ngana porose ndai ga awo nya ne manta go ya aki kai ga ne madaga dike mini dike la inta munda anda karba kartata ada iga ne kai ga kenyi ga ne faso ha bisuru nai wa de wero su kula ga hanta ho kinya nai ya ga ya kun ka ko munya sire ga ta ya ga be munda ngana karba na kina na kem buware ya ga ren ka kun dunga ngana karba na kini wa na kem buware Allah imeti mata bala ku mina lisa ya ga rube no wadinga ga da ka ko kunya bi masna ya ga ruhi liga dinga ga da hillo ya ga waye ni sorono igono wana kunna ya garu billahi yalla wa sulasa ya garu shikya ga linga gara gana shiko ya ri sorono kunna ya garu shikya ya wa ruba ya garu na gata ga linga ra duna ya garu kutun ni gari ya ri waye ni soro igono na ya garu na gata ya ri ke ta usirin ni ke anna ya garu hilli ya ri ha ko be ken ga Allah ga shiko ran ga tirwa na shiko ya ri walla ken ga nan na gato ya ri agen peno farin mantonu ma yawon kamfen na batoi Allah ra dinin da Allah farin bane ran dangi na batoi fare fasi fare sallallahu alaihi wasallam yahum mugurun da Allah ruda abu me ni hinu dan kallo akin ya kuma dangi na batoi Allah ra kenya fare sallallahu ya gari gari dukoi Allah fare na awanya gina ta woli mundu na ta hutte bane farin yan kargare tike na amma da ko kutunda ani nongani tuanun diga me igori urun takande ya urun do me na gama wajab yalla fari sallallahu alaihi wasallam fari na nakke bi kota be kini yagale be takenya urun takande ma wajab yi tuanun do nun diga me ni awan nongani fari sallallahu alaihi wasallam ayya garku be no ganya maga alla ga tani gire ani risu bandeni geliga duna munda do duna yambange fari ni wara indaga do duna kuma iga Allah ni farinya mundaga ah ito fun Allah ni farinya munda gende gaga na kencu wandi ne nya farinda Allah da haramu fare kama wati maga yagale tana yagna ka hukku gari abada farin kar kare tike no farin yan kar kare kai gari sallallahu alaihi wasallam farin gara ayaku aga karana go go tugo ube farin gara yagale suwara anta ke me go tana na yagale Allah da farinya kar kare tike aro gume ru gudu giru tanta turu ya gubini farinya kenta yagna ha wani farin gara ya gare su ya ki aga karana ya gare su to ayya kuma ne dunani mu gobe arjanna ya kunnu kunnu ne serintiya kan balle farin parti na shi ta to shi mun ta buru karwai e oku ya garun ta ya gani ke na je farin parti na shi ta ta buru karwai ara ta man la shi no tumbi aro tai shi no kabi afati na to shi mun ta buru karwai mina masna me tawshiru kumuta na daga igonu na tishia nun tawshiru nyane kena ti karaya garu nyame kube lu galina gara masna gana hillori ti dome wasula sanna shikori ti dome hilloru shikori manmi karago waroba anna nagatoru ti dome nagatoru karago ni manmi ti yagaru kabi kene tawshiru bonote tawshiru lampunte anike tawshiru bonote anike awu yana Allah ti hilloi ubanna shiko ya ubanna na to ya pase faren pari sahan tulli nanti dan kum manturu ho ho ma dange na to har ku be no jahila un no ni kata silama unga buru ya garunga bunga yema ga silama gulli halle faren tan na swaji nya na to anna ke swaji kutumara har sai garu be garu silama gulli na gabe to ma faren ti na swanya ni ina na to swaji ni kutumara aqim benne na to وينقفتم الا ان تعدلوا جلغا غنا كانوا يمه باني مغره قينكن غنا تينا هيلو يغي لن تتنمون نبا ولا هيلو يمغن تلو كنا غده قينا تينا نيا شكو الا ان تتنمون ولا شكو يمغره غنا تينا نيا ان تلو لن تتنمون الله تي جلغا غنا كانوا نانتي ان غنا يغرو نيا هيلو شكو نغد ولا ان تتنمون فواهده يغرم بار يغ كم في يغرم بار angara tun anga kanu goni nan talla tattin wuri garun naga ya garun bariya wasige farenti ya garun tene mun garin kana atin man kana da imratani fa ma la ilaha illa huma jayu wa la qiyamatu wa shibbuhum ma yu ati sire be garu hindi gana ma shi kon naga to anga mile na daga katta bari na nyege katta bari da gara ngana iri ne ante tenye ngende nan baka na le qiyamah biran arin hadith li mughani wa ila shiqqihi shaghitu ankara bana kebira ne baka ma arno kisara mo tanga aga na kanu nan ta gara ta tinu mo ya rumbo mena ga khatu ko tiya gari bani kera ko ya gari ga banya bun daga anna hillo ya ga daga tinya ni anna shi ko ya ga daga tinya ni anna na ga to ya ga daga tinya ni bari fare ni me sala salamu ya gari ga banya bun do linga ba sarai fare do ku shika ta kenya ati ya rumbo ru ba sarai ne mo shiri kara kunya ya ngena mo nda mo tonu nan ga ta ga ila ba sire be ra ga tinu mo epi yaru mana nya hillo am gaire nya shiko yana na gatoi anga na ga hasunya ni anga heto ta re sunya na anga tambebe na liso ga ne kra subaraji Allah na susa na daga ni baraji de go be ga sakan kamari tambebe ga saka susa na da baraji au ma malakata imanukum aga na ka ma ga ta tere mon ga to ti yari bare a wala nya gari bare ke anyi me ko mo yari marante be ga amma ga anna daga lem ma go nya ro ke na ka hu yari bare ke na yare hede serel lanti me ko ya garanya paske marande ke am marande ke bega kama kem marande nan kutu dinan ta yahum marande kem marande nya nan valer nya na yahum marande kama kenya ni islama won tare yanda an ko mun yari marante Allah ta yare Allah hinana kinya ta an chaka da yan nan daga men gwane paske nya ko yahum tanda yahum tanda kenya na umma malakata imanukum antaru ya boyide ya garimbane kan yi mettum bare be gamma anna daga mulemma ko dokken ana kahu ya garimbane ki parce que ke haran matelo kota be ganan dihan danna wuya na kota na man ya kota ta ro kenaba wai nan mare wonya na tin an ka cenya na ban kota haragun biro telmo en pinta ro nya ka kenaba kota be ganan dihan danna wuya na kota be ganan dihan dai man na daga nya ta ni telmo en biro telmo en bare ta ire no wala aga ya garin bare ke an ko mo ya garin maran tan na daga lemma o tike na ka hari ya garan lemma ta na ha alle me nyani ke dan alle me ke dan alle mo nyani antum bare tumi ke nyara umul wala ni ke nyani metum bare be anda sakara dan alle me be kita alle mo nyani aw alle mo ko hore ne ha ala le mo ko hore ne la horo nyani le mo ko ma ke ani kome na me le mo ko ni horo ni anga na sabura antum bare na alle mo be sar le mo ko ni horo ni ma ke ani kome aha ذلك ادنا التي كانت انت ان تنغولوا او ان تنجين ان تغوتي غريمباني ولا كان هي غريمباني كان ان تغورا انتم بارين ان كاي ناندا مومب غاندي تيكنا كانت انت دين ان تنانيا جيلو ان ان غدا غنا نجين كانت انت غدا تنجين ولله لبك امام نصاف ما كان قد التوصيل ورتر ذلك ادنا tinan to goti garimbane ube nan chamudan ko moya garuma kahiriya ya garimbane ki nan daga men bugani tiya tikenyan tin tallan tawulu aga kore nan daga bon kake santi imam na safa ke tawsili da hillaba kama be tuwan tike santi ke allan tawulu ure na ga aga dan tanye gana ayan tin daga tanye gana anana to goti bare wallan dan tumbaran chamudan tumbar kahiribane ke nyangiano ba ayan tin daga tanye gana mi ayan tinta ga kore ga tanka bu fare na kore ga ben kanwa ora kenya ka ba ta jawwa jul wadudul waludu inni mukashir bikum li anbiya fare na ga ben kanwa ya rubi nu ga ban munda ya rubi nu ga sare nu kosiri ara kunya ya tena munda man to munanga bota ga ya sariyam mamsuru ni ga boye nyai allan ta ulu ke an tinta ga kore ga tanka bu nan kunta nyai ya la shiri me ya garimbana nan kuma ya gare ke nan to sakani batte kore ta gabo gabe masala kene ya garimbani ana maba ota maganya hillo kana kanu yengene ne kuma ya garu be ga maga daga chago do kuma ni daga me ngani to ka ni ya garimbani kame kuma ya gare kana maga sasa misare ra sasa sasa mu da suwa ho ho gane hari lembane sara agabo kore ngabo mama gabo ona kenga ko yo ke tawsili sa hantete nan tikenya ntinda ga kurunga daga gabo kenja hantete ko bisa hantin gani ayan tin tabanta nyin gani ha wa atun nisa asadu qatihin nanihla fa in tibna lakum an shay'in min nafsin fa qulu hani amriha be me kamar wara kalla wunta ngati ona ya garunya ya garube ga linganda hillo walla na shiko ya ri walla na nagato ya ri kamanella ko ya garu konta ya na kundu kaide anna ga hillo ya ri shiko to nagato ya go hutin pinta dia ba anna daga tambe njami ya ri karsa inganda ke munda da kina ngada na daga timbe ai allati wa tun nisa sadwatihinna nihilata qara ya garu putin kiliya nihla taatiyatun tayyibatan bihi nafs nihla kene kenya atiyatu qara ya garum putan konkinya kenni kuyeri aga wuduna kina aga butelli ngonten kana kinya ancho domenya ga litenna mutum tuna kina nihla nihla nikye kuyeri anya ga litenna kina nihla ta kenya kuyeri yuhuteke anya ga litenna wuduna kina iwono tike wa tun nisa sadugatihinna titiga menjo ngonten woni nunya Allah na ruya garun wodi dunya tuwani jahila un kiyani hobe gani ho ya garen nya mun daga nya woni mai gana ya garke hutte mutu na kina yi ya gun kota ya garen ga ira me be roni ta ni du haram kono ta ya gun kota na kin bana ko gono na kina hutte ke kunta yi gana wati Allah na ro kinya na ju woni runda kada ya garku hutte mutu na kina Allah na ro wodi dunya yi gun wati ai Allah na ro ya garun kina noi anke mbega la yagaren tamman laga angutte yagaren putten kinai ken kam maganya tamboi anan tambo na ko doshi yang kanda amma maganya tamboi tambo be ganta tukene kumbane na kina sinare na kina hutte ta tukene yagaren yi meli kishmanu mar hutte ta tukene maganya kundu ka horoti ya anadoi gunyai tausiri po sahante oti uwa usulu tausiri mukaddamati tausiri usulu tausiri ni tuwano ndi aya bane tausiri nuhi liganari dai digamu hili nako ni dai shikon na katu digamu kuwantame girdini Allah digamenyu wantanyi na wishu uko kene kahira iwa tausiri digamu hili ganako ni aya tausiri na shikon na katu digamu kuwantame girdini so awa aya ke wasutu digamu kuwantame girdini na kauna wajita nte mungu waku digamu kuwantame girdini yere aya ke waku hili suutu ya gare mwani nuhu kana ya garu pute kina kama kiga ibu nkabe gani gani anya kem pute kebe ga kone ankamma kenya tambwa gantaka tugene kani pute kina kani pute kina kama kiga pute kina yevani okuso ni nkara lada nubiru hao maga ya munta huye kisasa wana tabu ya munta huye ni meni tuwano maga oga tini tamara gira na uresu ka koni asuto konya nukute ya gari nyakale tamara gira ho buga koni tamara gira nyen ko gata ko gata mo nyara gana na bure suka koni kentwa to ko lugute i koni ro mani yagare ke heba yagare ke dantan wata wono ni ko asu to ko nyen lugute kisiman doro ke ganiyo ha ban doro ke ganiyo sa go kalle ni keyo ha go kalle ni keyo ke su to ko nyen lugute asu ri yagare nya kalle o wa yi gana ka hakken to magare de yagare nya kalle na suwa asu ni yagare nya ko ya wonta huyen palle kata pew odo uta ya wonta huyen ya gare kina aro ya gare mare tinde be gana ge munno ko be kata ya ga tin tin da kya ko na ya gare ta mallaga nda kya gira ya gare ta mallaga ha nda ko are ya gare ta mallaga ga daga ke be kunye agara ka no gina utu na kina ngan kalle ni naiga bare ti sirin dan kawal darno ho be ni kawana sirin darwan ni ya gare ka bare ni ya kawana sirin daro an na ya gare ti bare ni sere ga nan darwa nda kuwa ho ya garenya nda kuwa ya garenya nda kuwa ho na ya garenya nda kuwa kila ya garenya ai me danga ge munu ko bagara ke be kina an kalle ni kenji ga ka hunte ya hunte won ta hikota tam man lage kota o galla da suwa ko no kenju to gonyo hunte kenju ya garen kalle ni hakkan to mu garo na iga ya garenya ga ma ko dun kinu kayduwan o kula da nundi o la da no ko an ko to ya garen ke hunte ma inate yo hari asuga makita ga kuma la da ruku ku kunta kandina sasa kara kun complete mun kara kun tin mantan bu alu take raro no tambo la da nun da ruku la da nun ta ruku tu kuma kai ha ya gare ni me hakun to halle ke ta ga kun kallan a kun kallan ko ta ken kallan ku kun la da bruwai iwo ma ga yo silama kun cariyan ta ke mede duwanun tin na ya gare ku tenyi ga antagemme woni sura na ya gare kutenyiga agamatu ne majabi ewa ahmad ibn hanbali ahmad ibn hanbali duanta daga ya gare fa bada na hosarati dura hutendi siwon ta daga na woni sura na hosarati dura ya gare kutendi ya gare tammanga na daga anta daga na woni sura na hosarati dura ahmad ibn hanbali ya gare kina bani Allah na hosarati dura ya gare kutendi atikin yimme amma gabon na hosabu ya gare ga mohobe ga ya gare tondolide habe ahmad ibn hanbal ta habe bane kenya la na ko sarati ya garin putten misale di anati le nya garin putten ne wujuno tabere kan wujuno le kin ne me ya ke daga da agama ho gabe ko be ga nya sababu na ya garin ton dikke daga ka ga be ti kire nya garin putten wujuno e tankare le wujina ga sire su bana ya nan na kame wujina kin ni me a ho be ga na iron wan na tirni ga na ke kan nan ta fo ni ba kenan le nya garin ton ton dinya habin ana ke kunta dugina rake sari anta dugina rake na gana ho sarati ke be garmo hakre ni farenti inna atyabu ma akaltu inna atyaba ma akaltum min kasibikum wa inna min awladikum min kasibikum farenti na gura halal inte be serenga ka wonna yiga nyi be kitra golli na gura nyana atagare mu kuna gana gura agare mu kuna ga kitra golli ko ni wa mana ho sarati habe gana ho sarati re min kabare na gamat dangi buru adaga habe bane na keni ahmad galle ngade menga na riketa maliki gam ko maliga tini wakebe majabi malika majabi agenda habe da wali tanu anta daga na sirsu na hosarati le nyagare putte imam na maliki mujabi tanta na sirsu ra le nyagare putte ne anan ti putte ne ga ra ke kini nyima tanta na sirsu ra imam na maliki mujabi ni kenyi ho ga ku ya gare nya halle ni magar ni kana Allah imme ga ra ke ku ya gare na ti ko be basi taken kama ona ke faham mo siri ko nen chire nyani sere wora wati na ngadu tampini ni soni karanta sanje ni taku wala ikhwani me obu ke embe diga do kuni ho ai gana wutu kundu diga mu ani gana ware haro ku kara halle sorora warni mu wi watere ni wabbo ni tiya sankati me haro wati ke me ni alhamdulillah rabbil alamin bana bana ma kulli ni tiya anke nyal ne yaran ti wutu kasro wa kulli ni tiya ki gabe sanje jamana ke sasa ni ganne dubare gabe yo ma kembo gabe sanse ne wala na hanye li konne na wala ha na hanye li konne na wala antakke mesere suna ko sarati dura tamma lage ko to ko ko konna su gutte e pe awri ani yabu mana ko ko sasa anga to ko wala da ko konno sasa ille la da ko to wana shino ganne yabu mana ko anga da ke benya gutte ngata ga kiri ya garenga anyi inyiti ni kenya no gutte na nyi kenya saga nana lada no kuma isa gane na suwan cha gane su to gane gutte tamman lage ko ta laha lada suba ko ne su to gane gutte asuni kan kawa kinne ya gareke ai o kuda ututi lada ita wan lehe ti ya wuma na buona su sa gane ne wa wa hara ya garu putte kinne ya ara ya garu putte kinne aha ara to ano be no gada gada inan tille nya gare ni ha be ponya ti Allah tan le nya gare ari na bre tuni an kalle nya yi ina dinga ni habe na tana suiga kenta daga na de o wana ti lenya gare mo alo iye ina gure tuni habe ponye hilo an chigi hutte ke la kite nya hilo esa hutte ke gamaru gare ke kite na gara mara nya galle hilo saga ananya habe galle hilo hutte ke bugun na lo ya gare ke kite dia ya gare na hutte ke mara bira ga nya galle awani habe na e me geli wo ngana hutte bwala jolo no habe kite nya ta kinya ya gare na angara mu lembe ndi na gure tuni habe ponye na gure kara mara hilo ime gebe ara kite ni gebe andara kite daga nya kan lenga bira be na gara mara kana ti adi na gure tuni habe nya hoyi kamara kite ni be kella na nya na hoyi kende kabu wona yere no koroshi woni fahamu ni tu kara ya garu putu kiniya ni hilata kenne kuyai aga yonki lu muten na kini Allah to hotte da sadaqa mani parce que ibo igalati ya garu putu ni kangara bugani na kini awa ko ino nanti tumu ke yuwa ya gare ke buna awa ko ino nanti anga dangani ya gare ke yugo bara ke hutte ko le paga sagara ke risu aya gare ke buna ke nyani gati sadaqa sadaqa awa to mon ta on ko ino nanti go ke bara ke huya gare hutte ko ne kundu ya gare ke kanwe na sondo me owa ke akanwe nanti gare ke kanwe na sondo me na ona to mon ta on tulu minna anda hutte ko ke nyani gata ra sadaqa Allah gati sadaqat sadaqatu dunna nila kuya na gana kuya fa inti kuna lakum an shay minhu me gelli ya gare ni me yon kilu monte aga na ya gare ku te muta gara kinai le ya gare an ku tempa ngira ya gare an ku tempa ko ko ne an ku tempa aga na uta gara ru ya gare kitte fa inti kuna lakum an shay minhu gelli me yon kilu monte ay me yon kilu monte da ya gare tengana kebe utuna ure kera gara kinana mpawa putte nganya ke ke wanke ni mele ana tutte buye mama tankara ke ani sasa tampile do krabola yona ali Allah ti yare ni me yo kildu mutendara ke utuna kinana fa kuluhu minhu nafsa ay me yo kildu mutenda utuna kinana fa kuluhu hania ke nyiga ane hari ayan kaya an kore dira ne nyan haran ta bara nan kore gake ayiga kenne nyananda kenyiga kenyiga inne inne nyananda Maria tempalle ki gante nyani me jargin tan kamma ahle ala garu nyime ahle ti gante nyana ma sere sun tan jargin ken ha be ngaru no ke ya ki waru no ke sere tan waru hara ki na ga waru ke ta ya gare ngana ti me ga kadi agala ya gare putte mudun na kinan dan ne gare putte kinan tim pa ba lene asutu de bu yin an kamma yi ne hotana tim maganga kinan ha ke ke asutu anna ko mo tan nayda haniyan maria ane nanda halleti gante no ho diga me sun tan ni ade gante nanda a kina ni me ra kunduma ya gare waro dina kuma yana dina kanna na yin ada yigo ngari yigo ke dina nan dinga da awan mun dan ya dina kuma ngai dina nan to me ba kai won se ta ha won ti sasa ore nya gare ko ten dikia ya gare ni mo yigo nda ya gare ke watude Sienta yuko kira re meike anda mura magaria do dinan chagura ngani dinan daga tangene mugobe iwon di mella ure senta kenni mera adi katu katu me adi ya garanti sasa angari kahuma me ngenya munda nan nyabangata hutteke andu de mata lakina aiga aniya maria agar akina ke yugo imnai aratabande ngina mabara hokina ngada ibe yonkilu mutara sukina nga adaganda aiga aniya maria ne wewe na ngani ahalle ti gante nyani diga binta da bati ha wala tuntu sufara amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa wala tutu sufahaa amwalakum kama ragana burunkini hontu ambanuma sufahaa arawanyana lemine hakre tai aranta hinya be bugani na burira ngaranna burunkini tani awada burudi yokoybe gani wuji na gana daga samani na gaga wuji nukadi kya ni sufahaa anya lemina unya gani kitaba aranta hira nyillande aranta hinya be bugani tina burai a wala kishin yin mai bare gode ne ka hakuru kuwa mani hakran lan kunte ne a wala soro yin mai wala hakran mai a hakran yin mai sirin ne me hinya ga bwande ke aranta kinga na gure kabare ne sufaha ne ke soro bi lu ga kumbu tai garanta hinya ga bwande a nyalle mina ko ga na ga nya hakran ta ga nya a le nyuru tanasui a ga nya ga ai metta ke mo nya ne ke mata a kenge anga da gani shinki na ita na hinya ran bugani ta ita na bonna muga ko ani sufa suro be nu ga kundu kama ha na gurun ki ne ke kama ga na gurun ki na rawani lu hin lutu ali atimu nya gani ba ina gurun ga muga ke mugo ni sufa ha idin ga ran hadan silama won cariyan ni shiri ko yi mona nga nyina la time ko ga to aranta killi fado hedi na gurun gurun da nan yin islama mun akka bande lo na kama on ma na gurun to akke ma da ga sanga na ona wani hakla te ho muru ona tan ke nyime na gurun ke hanke na ma ko da bari na gurun ke dan na ke bari be da bari na kam woni ke da karasa da ngani ken nan pin ya bubu wani sufa ha kira nya ni hade la timme o ke ta ina gurun ngana ga ma ke mo ni sufa ha hunun na gurun ngana ga ma ke mo ni kama ina gurun ko kine ke bunu ni bane a wala ken ga he ana gurin ta ga ma ga yimin wa na guru ko anna wudu shire shire be garanta hinya ga bona anna gurin kin anda ga bono di makanya ta go wani jadi bana gri kara anna go santa bilu ta go tan ne kinai an ta jago be do ta ko mara sabutu kasu kasu kare ga sutu mi paragi paraga na su bono di makanda bari Allah ma de ni kama ga na gurin kin ku be no ga tan na gurin ya mo do i garanta hinya ga bwandi ne kama ga na gurin kin i men na gurin ya kare han tangi ya kama ga kine ga bono di ina gure mbe gare hanta ganta ga kunyi me ago kana kana uru kuyi me kama akini ga burundi ni hibisu kama ga akini ya ga burundi ni allati jala allahu lakum qiyama na gure kebe alla ga da nya ga da aga ga dunan cigini ta na ga dinan biru cigini ta sigira kana gure ngare nyama limalu sali wal rajul sali na gurshire njiro agai gurshire maga angara ngara Allah ganna gure mbo ngono qur'ana na ro fare pali su kube ruga taru ni urani na gure mbo ngono tikenya ra mungu ndi Allah na mungu ndi la harai nam marasa na nya dunan kanna na isu bunta sunni tan tar mo dina kina gure go mo tendu kasire be na gure ngana maga muri mo njiro aman tu na baka andi na ro Allah pinu ma Allah ga tan lo do ranu be warono no kini na gurshire ni yawani silama silame gabere ga koma goma na gure nyanda ka nemo wasa ale ati me gabe sondo mon ko sonte ni na gure nyande nya sababu ha ora sondo ko sonte buga ka mana ha juju silame la puta gabe do miskini gabe do fuqari gabe woni yawani na gure nyanda ha juju ro miskini gabe wono ro shikini na gure nyane madarsa gabe shikite ko ni na gure nyane ko ali Allah rake na gure nyane no dina no o dina nya shikini o duniya alo dina na gure kari na ko hilla shi gidora na gure be garti ko hilli shi gindanya kama ken na gure kini shirika ta ko be ga burundi kama kini shirika ta ko be ga burundi wani haranga da ngari misino dille ki suronga ta ho qur'ana mun ga tafsiri tammul lagare alimam mun ga mun ko kane manini na gurenga pawni finance ne gana gireti wali na gaha mundu rawara shigi serekane ira wara tabu na gurumunga pawni gide mana honno honne mahu jonkon lo na kala gawanya na ya na gure chire nyani na hanya nai aya li no duno duno chikitai o dinan chikitai tawa umma ken kiri bulu di danu warijuhum fiha ma qala subhanakum qali iku na gurekeri agana ni na gure nyaga qali hena na ketaba adru ke gana bore droken ko bara warijuhum qali ganda ni dulle nyaga na daga igande mutu ana gurekeran na kine mini honya gana mini hompia gai mini homutu ana gurekeran na kine kyan warijuhum fiha alla tu warijuhum fiha amma tu warijuhum minha ari warjaga na gure rikini ke fi ha koriti mani na hai pase ala timen na gure woli anke mbega na ala timen nu woli na ana gure ga bare na nga maga na gure ke sagundi anga danja gundi na di anga na gure ke sagundi anga danja gundi na di sa sau ala timen ke warjaga na ra bakka mani di mini ha pase ko won tay nan ka ya bakka mani di na gure ke meheba wa alla ra fi ha ke ko anga na ja gundi na di ga anga na ja gundi na di na gure ke kai nan kugu daga na ewa tonon nan pumu de pasinga kebe ga wutari isra awuti ana gure kai mede fiha awutan gonya ma tu magara fa awuti na gure kai gonya nan to ja go dina da ga bodo daga na kebe ga wutara awutan gonya asa mun tenga ne ga kiga no be ga na wuta wutai ne kenta kubuno ne ja go dinga nyana tike ga kubuno a go be ga wuti na gure kai ya tike ke awutan gonya anga ni na igoni metono ke mega kamana li aga ina tono ke mega kahume warjagande kai na buke nyara makke ni na buri dende ki anan daga ti fiha puro ala timme modinu inja bundi ala timun na buri ndi kenya na rifare police ni sala salam ratela timme modinu da kaja bundi ala timun na buri ni jakka na mbagi inga asala timme na buri ngani sakka magasine sun jakka ngai aga ni sabe mbaka sine sun jakka na jakka na bakari bo sine su jakka ga bakara saka jabu ndenda nyana ni amana ni mari sine su jakka kenta na sinna nyama ba farin ta jabu ndali jakka na mari ga wala Allah ga rafi ha ke ko yana nan nan jabu ndadiya war jaga de be ga nan nyana kita ana bugu na gure ke ngonda ma nyaga bakka ime sa ko teke wa kusuhu mu gari hetu hata na gure ke di kadu war jaga na gure ke di amani gandi na gure ke ni mirini na gure ke wa kusuhu ma gari hetu hata na gure ke di وقولوا لهم قولا معروفا اخنا خيرين ديغامينو ديغاندي كونيلا اراتيمي انا غوري نانما اما بالغا ادروكم بوغين اغاري دروكم وتاننا كينان ديغاندي كونا ران ديغان جيرو كونا سفها نيا غاني هونتو امبالي نيا غاني حقرا لا بوتي نيا غاني اغار انت هي يا غوري نا بروتي نا غوري نانما كينا قاد دروكم نا بوغا غاري كاتانا دروكم بوغان كينا غاتي دول لي نانا ايغاندي بوغان غوران كينا ديغان ديغان جيرو كادا kasuru ibun sondomen ka te dahin ne ala kimen na wure ni mai wa suru ga adru kin na bo gandari girba kin yimbe anda bo ho mari anda goto mari ke man ke nya an daga ta na diga jire ko dida anna kata anna ka anna khribai ma ba ke ta bari a walla ala kimen na haju muru shirebe shire lam ko tin na haju muru shirebe girin yimbe daga ngari ja ga mundo allah antara bolli kunti diga mun sundon kantan diga mun yan ko soro be ruba ku konno haju ku munda haju ku me gana ranga alla ga haju churuna haju chu angara ta haju churu diga chira kuna dan chage fare ma haju ku me saga da bada sire su mari haju muralla fare na sarsalama gana dugo saga de hada da hobe duron chaga da allah ido konna da daga hotin ma gai resasa ka alla gana yan na gure gana risu mana ho kita na ho kinna e wanna gure gana re alla fare na gara allah ido mutu kubeno na kunya ko rotili anda kun pa ju juro kutte be gana to misikin kutu be gana na ta wala qara diga chira ko ni da mani kama ki khata na diga gure ko ni da sundo kan ta diga mu daga golli yankin la golli ne daga ngar jare muru allah ya maka kenya ah wa betalu ya ta ma hatta idha balahu فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا وابتلوا اليتامى قد لا تمن جاربي حتى إذا بلغوا النكاح ما هرق نكني يوما معنى الله يقرأ قوية على تيم ولي أنقول لنا على تيم النابرين ناسرون دي مغم بالغا ونكني يوي أغنى بالغا ونكني يوي برا كيف هرسا نابرين تاوتو نكني يكون نمار أنا جاربنا ناهاي يقول نيغاني أنا تقول نو تقول شكري أنا تدغكرو يوكن داني إلا إلا na waraja gunde nganna to barundi ni saganda na hokina na tangoli ke jido anna isa ina ai aga na golli kende ga shuwa maga angara tu sasa arwa yokken ko bono katta dui arwa bakka du maga serenta katta serenta kiti no bobe ndiku serenta hesa no bobe ndi anga kamanna kebe kini na isa ita kamanna chuwa maga anga na kee chu kentu bire kebe kenda shuwa maga anyi megara ngari nanti ahaklen chireni arahinya ga bugan ini kembre nga anna na gure nyon to katta na sira no gwa wa tawsir danon po santu di gelli ya gare gana ya ya gare golle di jabunde jabunde tunke ti ya gare anna ken ka jara bi ti mani ya ne ti be ya gare nya gani ya gare ha ju ga kompo nyoko be no ni ro kompeli anna kan sin kinai kompo nyoko be baro anna to ba ga isa ne na jara bi kundi gella ga na kunda bari ni hobo ni bugudu ma ni ritikata do ali mu gontu anda do aga serera anta aga fitini gobedi wala kembe na kenga na tuibirebe ke ali wa butalu ya tama anna jarabu ni jikra na kolli mu gontu ba na hokine na isa na kolli mu gontu ba gelle kala kile ngai jatera ngai ga maga araga hinya ga bugande na gureli kembe na Allah tanga na jarabu birebe na kiye ya huma na jarabu kumbu فَإِنِ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُسُلًا جَلِّي أَنَّنَا أَوَى حَقَّ الشِّرَاءُ أَنَّنَا كَنَغَرَانِي كَأَنَسْتُمْ مِنْ عَلَّيْهِ وَآنَسَ مِنْ جَانِبِ طُورِ النَّارِ كَلِ آيَةٍ مُوسَى غَرَ إِمْبِغَرِي طُورُ سِينَةَ كِلَ كَنُوا وَآنَسْتُمْ مِنْ عَلَّيْهِ جَلَّنَا حَقَّ الشِّرَاءُ مَرَادِ كَتَا أَنَّ دَوَا حَقَّ الْجِنِّ أَرَوَنَا غُرُنْغُلِ أَرَنَا غُرُسُرُ وَدَرَوَاهِ نْيَاغَ بُغَانِي أَنَّ كَنَغَرَانِي أَغَدَنَا كَنَغَرِي جِبِرَابِ فَلِفَوْا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ كَمْ بِغَرِينَا غُنْيُمْ تُقَتِّلَا أَنْغَ تُوْحَنَا تِغَرَ لَتِمَنَا غُرُنْ كِنِيَا أَلُوْ أَدِفَوْا كَنْ تَبْغَانَا كِنَّ كِنِيَا أَمْرَ تِنْغَنَا مَغَبِرَ بِأَهَا جُنْغَنَا كِنْ يَهُوْبِ أَنَّا كِنَا مَسَاسَ غَلِّنَّا غَرَ بَالِغَا غُ أَنْدَا إِسَيْ نَا تُوْ حَقْلِ نَي أَنَا غُرِنْيُمْ تُقَتَّ يَكِذَا مَغَ تِدَي أَغَا نَا غُرِنْ بَيْ دُورُ وَغَ لِنْغَا غَرَ غَرَ أُوْتُ ayanke nya ha uduna kinyandi kwa di hoke mana ndate ina gure mutwana nyo tokati yaketa ani ina gure ndenge kate gano kuba ani ina gure kinyandia ali ina gure kinyandia igano kobe ali ina gure ndo tokati wala ta kuluha kama kada la timu kuna gure nyila israfa kikempendangi ala time mude ga bakkan no kobe igande na mude gi bakkan no kobe igande wala ujine gi bakkan no kobe anke na udu no tambu tuna urakite urante na udu no tambiga ujine ga haju be bote be suruna anke na ke bote sudu na na udu no tambu tuna ureli tinda kero na tibe ke haju ke na ni udu no yu asuruna kanke na udu no tambu na ni mera kabu kran jiban kike haju rai ona ke hakka utare ujine haju ke suruna anke na tambu kiani israfa kamala timu na urinji gati kempendangi ena wabidara wala ni gati tawenga anje kubaru katika borono anna dukute na urenga pyo hiru hile israfa ngana na igati kempendangi ena uji nega hube suruna na ujudu nutapi uji utapi ka hube suruna na ujudu tampi le uji nuku kini israfa ngana makala timu na urinji gati ke makala kita wari bidara nikanga antanya na tikampendanga ile ujine ga kebe surono anna ujine rai ujunu tambe ga kebe surono anna ujunu tambe utu kanga kama na kuruma ndia sigina kuruma kata ga bali ga gunu ndiga kempa na kunda bali ga gunu lengkire me kito kima ini raga nina na kuruma kuruma na ntuka la timen na ulinjiga na tawa inganga na tawa ntanjiga katta ga korno katta ga baliga muna nani ingara suiga wanda nani inda hoka mei gade amma akinda wale nana urenta wanta njiga katta ga korno kamu akinda wale wa man kana ghaniya ali atime mwoli vega ni bandanyai fali yesta afif anki ngana ali atime kena urencho wana da dutik timaga hoko yigade alhamdulillah she nganyi mira anna hanga nga mga konto intanga ila latime gona urenga iranya wani nga nana urenkarana anke nga hoho dabar ni kenna ure kere maha kode gani andu tikiti bakkai wani se nga nyime hoho gani banna nye du tikiti ala time na ure maha harbana gani o manka na faqira kale time muli be gani fukare nye miskine nye na ngaharan na kahantam maha kia haba rakame na to wala rakame jame to rakame suko to ube ara milionu nye to kum milionu anke miskina kamana jilang kupe kundi هو من تنكين يمما أن غهن تمغا فليأكل بالمعروف الله تنكين نجعل التيم كن نورني تيم قطو يتنع سريع قطو يتنع لو هرم مري مولد على سلوم تو يتنع يجت تكنع كن نكان معروف أم نكان أم مسون نغها أم مسون نغها عند نيك بيان نغها كحق نيجا بكاري ما قد تنكين كن يلي معروف ugana tiga tugare ñagani a ganati sasa a nke danta ke naure golle na badan min nan tugeya nanti naga hangani kebe ina ken banege bakkari e nkeni sere bana gume nke banedi ñakke ke nauru ore me nga keɓe sorogana nke banedi ñakke naga ha bane kenti nkenano tugare ñi me suga tugane kebe a gana ke naure golle nanga tugane kebe naru keñi kembire nga keta serebe ganatela timen naure ngolle i ken tugeya walla na ureke ndana jagu ona nyake nanya mudara bandabari ndana nyako ikonde nyale matono be gana kite ndana tagani walla ona tagani shukoi sirebe gana ki hakra la ukoi kadi ga jamani ndona te daga kati kadi kita na ki silabi kite ga jamani ni kuhinda muna te daga kati kadi kadi nyana ewa kembe na kita tubareta ule nara kadi na jatera gainya anati sasa kena uri me boni sedebe gana boni na kaso suan nan ko wattu gane ke qadi nan tu bare ta mo ah wala ken ga he tonon ta gani de nyani qadi na sheda ina sahina wa tonon ana ta gana nan kalle wudu ke ba kan kaina da timin kalle nan na ka maruf ke ka imma an na ga han pakke an na iga bakkani imma ken ga an me suga tu gane ke be gemme na nya ken ni ken na to ko ken na aliati me ngodi ngana misigene ne buhli do bana be i manna na hakke hakke ni ga bakkani ha walla ke ga hanna ti tubare wona jaden daga amme suba tugene ke be anna tuga ke na walla ga na wure ngolli nya men an ga nya na ko goni nya dem maguma to no ga tagani ni hillo ga tagani shi ga tagani na ga to gemme na nya ke dana da bar ke ani maruf ake fa ija tafatum ilaihim amwalahum galla ga na aliati mun na wuru nyon to lokatiya abani ga buketa anda jarabi anda hakra suru intari anda hinya ga puga den tari arwina wuren churwa na keta gelliki gana tari bira ke be faija dafatum ilayhim amwalahum maghdana ina wun kunun to rukat ya keta fashhidu alayhim parashira no cheri dikamare suron kriye surotil monto sheda no karasanu hai qari nkarasa ga fati are mola tim ina wurin yanyi maganga surga na ibale wa alhamdulillah inna yakili hado sasa irana guru sorgan de khari aganya sheda na ina gurenya haike wona kini sheda no bugan de sheda no bugo hanne keta hari bi ali atime molino harisa alla di baba baba harisa sheda no bugo handa kana tu wa kafa billahi hasiba alla wa shukru sheda na ke ali atime ke na uren sorgan de no wadu hobe garanya ti nyoma alhamdulillah hobo gamanya ti mugoma Allah wasi kurushin da ne la gara ko ta nan kurushina da anan tuwa na da kai ne nan tuwa kai da bone gana nan tuwa bone mai kyan bire na keta tuwa non ti ali atime moli be gana la timen na bure kinan na mashira non kine shira non koi lemine gana ti na bure antin da kinai i wono to ntan diga mera gana wasi Allah tan na shira na hunya amma shira na bure wontan diga mera gana wona lemine diga mera gana kono wati ayi haranga masere na bwani duntene nyanga na ngara na wureke soroba anke ntanda kinai alatime mbalaga wala tamma kinai tona nya digamana kana te allati ما على المحسنين من سبيل الله تسري سري جنوبون كلين تكتا سري سري أنك إن دانيا تسروي تونتا نقاتي تونجنا أنك تاندا كيني تاندا كيني هونو ركيكو ديغان چيكان دقومو كنتي أي جلا غني علي أتيم كين ناوري أنك نا كمانا سرو غرا قفوة تغاري غنتاي أنك نا تاندا كيني شير أنك انتاغا لمنين تاما كيني أونا نا ديغامل جلا غنانيا أنك مايا كمانا لاتيم كين ناوري انتاغا غواني تغنيا anga ni tugena kembere nga ngana tanda kina tamma kina sheda nan ta wona lebne diga menya daga diga nchi kan dugum kala ke ko kala ko kala wa ko kala nga na gani me diga nja ban tin ani ke be qur'ana jahirun gari ke be ya qur'ana kan na sheda nan ya bo daga nan ina buri ke be an ma sheda na bo ni lebne nga na bale ga wa tamma an ina buri ke na wa ona ya diga menya daga an na buri ke na ya maganda tagumanta bangante gana ino besuda to kala time woli sere telemonte nyani kede to munte nyani kede ta garana de dunte nyani kede kein tanke beswan dunte na unda antongu mabutu kelle mine gabe gana ga bale ga kundo aha bana bure ala time na bure ga nyamba beswa to le mine ke na gun kanana ya dunan kanana ya ta hakka na bure kuta kumanche na kite marandana ngatini nda kina yi lemine ga tama kin wona maradana diga menya la wali ta ma ta bangan tin nan wona tikene to mutenye ta ma ta bangan tin nan wona tikene lemine na gun kanna na nyen on ta kanya don ko na kebe ga tira na gure yon to katta wona kenya diga men la ya ga gane qarinun ta no ga on tan ka to mun ta gudan dun ta gura ko yeto am piti dun ta ne besuma am piti to mun ta besuma an kare gara kutana nyen dun ta ne hetana a gellan ke manatan da neure na gurin kina shera nan ta ta ma kina yin otina nan na gurin yakin wanda ganar qur'ana jahil ke anna na gurin kina ha lirrijali nasibum mimma tarakal walidan walidani wal aqrabuna walin nisaa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا لرجال نصيب الله هرني قي غروبني نقولي ره نيانا راه تبقي كامل هر كي هاي دونا انكباري سان قانون مغساسا إذا نام مندا نلي خبارو بينو كوني دونا ديساسا جونا ديسمو ina asoko no boro bali nyai hilo kempa ne na detenge Allah la ya wa qayyum ko boro bali nyai re hilo puru winga na kona na boro bali na tusu anga kanene anga tawuna anga terengene kebe ga koni ndanga ni boro bali na kumure tawuna signa adeta yterenga anchon do mena garini kata detenga manchon do mena garini kata detenga kenye ne Allah la qayyum ko boro bali nyai re hilo kembre manara asum go mukana الذي لرجال نصيب مما ترك الوالدان اتتقوانا يغوندا سارون بيلغانا كبتو سرير واتنا رانيغيني حقرين دي الله سارانون بيغاني سارانوما الله يغان كو جومن كومي ني تيام كو قال الله جومن لمو يونا تيابو لمي انكي نيامبو سارانا دي انشارنا كي بو انا مي الله غراتي نجونتي سارانوما حلنا ليلمو awawo atuma tuho ya galla garnan ke mbe anke ngasa ke bakka kenya ni kube lemmu mbu saranu ni saranu nyai woni lemmena kembre na alla jume lemmu awanya na yugunda saranu pilli gana ke betugo sarana ya gare no sarana yugo wani de ni ke ari gunde mire ni wali dani anti no go sarana yugo pilli ari na ro sarana ya gare no sarana yugo nyai ara igwa go no kunya kale moni ta mimba bitakili awaqwa ngati no umaraini al umaraini al qamaraini ganati al umaraini na Umar wa Abu Bakr al khamarani ina ro qasum lukiyani al walidan ana yi wondo ya gari to tusar na yi wondo sar na ya gari gelli yi wo gana kara angara na gure to ya gari ga kara angara na gure to alle yugul taqwi magadi taqwa tubum ma sarum pin gana ke beto ko wal aghrabuna taqwa igum magadi gelli marentin to manakkarana kebeto taqwa igum magadi وللنسائي النسيب تقوى يغرق مغني الله النسيب كو يغرق غيره مانيا انا يغرق وتقن وان تقن دنيرا الله رنا حتم بانجي ما الله تو للناس وللنساء النسيب مني بس الجاهلين كيني يما يغرقون قين جاهل ابو مغتي هاري اغاها بغنا كرنا مليار ينتو يغرق دبوري باني كتالي ti yagarini dikki aitani adoddewe ti wugoro nyana kahamutu gajane ngana giri wugoro nyana kahamutu igarmo kureni yagarini ta kahamutu na lokura anta gajana intaki haru nyana i wugoro nyana jaru nyana donko yi wugoro nyaru na qaydi yagarini ta qinta qaydi silama ungari ara kemburu bakam silama ungari ara kemburu bakam Ruwani Allah ki tendo honta banade Allah ki tenti mantenni kempale hakra angana tanan daga ru hakra nyai serei gora wati ni meqendi ya garenya nyiga nkawa qentu utu wani ya garya Allah mpunteni iwo ke la goldini makembe iwo la ra tere iwo la goldini na na ure mulu na dubirani me ya garya Allah mpunteni ani nyiga nkawa ya garenya na qentu utu me iwo takema ngare gele me Allah ki tente no mantenni Allah ti mun taqengari ya garun taqengari Allah ki tentil mun tenne gare ayo na hotum ara ibun pumudi ya gare na paske masuliya gabe be gai won kamma higa be na bi ko fatte likki gabe na ibun qaib mendi kenya sabura Allah gare ibun pumudi aga nari taqandi ngira na taqi wa ya garun kamga mimma taraka al walidani wal aqrabuna saranum bil gana karana kebe to gobe marenti do na karana kebe to go ya garun ka taqi mimma qalla minhu aw kasura ke hoto gonte keta aga nyanna burlo wanya iba ibundo ya garuntu takengali ke hoto gonte nyanna buruga be ibundo ya garuntu takengali drahime bani aga sara nan ana karagara drahime bani atugo ibundo ya garu ken drahime bani ana takandiya aga su takenyana drahime bani aga su takenyana aga ha baga nan karagara aga sara nan karagara miliyari ka atugo na burenga be ibundo ya garu aga su takenyana alugo akabu wa kasu takenya nani nasiba ke takke be gani ke kundu ke ni takke mafuruda allah gara abu gande nyaka kama farla ke takke be gani kwa allah ga tiwun takke na nagredi ya garu takke na nagredi ke takke be ga kolu kundu na ibun allah gara kebe nyi go takka na gani takani na abu gani allah gara kebe nyi gara takka na gani takanda na abu gani ke ni farla nyaka kama magati nasiba mafuruda keni takka Allah gara kutuna warade basanga nati keni takka Allah na kutuna warade nasiba hay gari ga koliyere me arikani li zakari misu hay di lugun sayi yugo bani subari yaru hi takka nyan kenna nga kenya marikani wa anga nati ken nasiba be gari ken nanti ya garun takka na gen yugo takka na gen ken tawo ke takka ken tawo gen takani ni na gana nyani ba yugo ni takka mutu ya garin ni takka mutu ama nan be tigenye bo angrati nasiba mafuruda awabo ampa koina allah higara kebe ko kundu nanti ya garun takkena mbuhe ni kun takkena mbuhe re ke takkebe allah gara ko kundu allah ra ke kutuwa na wara anta kasanse mi diga me kam manan pitikena nasiba mafuruda allah gati ibun takkebe wa ke ni bo garbi takkebe hatam panca gata wa ge ni agana kem mutuna kini yuguma Allah garani takki gabe hatam panci nan ta waya garu magay nda gana kemu duna kini ya garu mafrura kini farlani na gen ta gani ibo ndoke be ganka wana kini ya garu ndoke be ganka wana kini kendi kini farlani Allah nda kini farlaga kama wa ko kini ta gani farlani diga mi kula dunda ruke mafrura kini ruke kini ta gani kani farla ibo nta kini mbo kini farlani ya garu nta kini mbo kini farlani ha وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وإذا حضر القسمة جلغنا حضر قيتغن رنع أولو القربى مارن تنتو يغو غنا قيتغن رنع قيتغن رنع قيتغن waliyatama aliyatimu nganaro nganari kaitakandiranga walimasakimu aro fukarulo miskimu ndi miskine ngari nukusu fagiru nga maka hai fukarulo miskine nchua nani fagiru nga ganari nuku miskine nga maka hai ana fagiru nga miskine nchua uku isu wanaka hibe nukubire kebe fagiru nanyamana miskine nanyamana awako ikembirenga Allahu alamu nankaso iganai kunna aburu menu taganini koyedi menu taganini iyanyana kurayene na soron kribe sunari inyakayan taganini soron yaganyi awakati be sunari gaya taganiranga wa jama bin dari gaya taganiranga kita anga jini mare mui gunu warini gaya taganirake kakuntarunu gaya alatimu la warini gaya taganirake miskinu la warini gaya taganiranga itikiti kante ndangani misigine mani Allah ti fukarinda misigine mani paske dewo yeke begai aro koto yeke bega kama Kenyan sababwa na anugundi dua na nyasire dunga yang kante paske hara mare mpe mpai hoga ntamaga hari digamu ibona anta dungani kono hiru ibona anta angaze na anti ninkeni misigine nye ngana angaje kiri watu kimuga ninkeni misigine nye ngana sehe sasa indi nchehera gana angandu tiktiri kiana Allah ga tim misigine da misigine amma ga yankana anga logono duma ga anga butikitini diga mu yugo wan wan ta dungane konno gollu gon ta dungane nyana way na anga tu daraja ntanga serenta mu nda itira kana anga butikitini anga duma ga yankana kiana Allah ga tim misigine da misigine ya kamma yankana soronya ma ga de misigine yugo na amma yankana soronya ma ga soronya ntanja ta ne serompa jun tam ma ga ajaten ta kan yowani Allah nan jate ta agana Allah ganan jate ban kuma bunan kenyan farin ta urubba asas akhbara madfu bil abwab law aqsama ala Allah la barahu farin di sallallahu alaihi wasallam sirin nan gaba misgine nan har barin ta maga ayi da champinte amana nan ko benya na hatena iran kasungai agana re hari serbe raqina ina nyonto nyonto na andare hari shiki serebe raqina bare sun ta mundan tintia ina nyontoro baki dua farenti kunyu gonu wono soron pa ju sunti ma ka ido Allah naga igana ho muru Allah maga nan kunata nan ta Allah na ni da Allah nya ni da awi pare de kunchu homa madu fu bil abwabi law aqsama lillah la barahu aga kunalla kamata Allah na ho ni da Allah nya ni da Allah ga nan kinya serebe dawo ai haramar muku daraja ni mani hobo nan ke naba hinga ni ke bita haramare mina daraja kita Allah nukuma Allah nan kamuta Allah nan mututa nan daraja kita Allah nukuma kenya ni hinga ah gelliku wana re la timu li mare tindu li miskinu li farjuhum minhu qad warjala na burekeni ma ko Allah ga tidori na farjuhum fiha farjuhum minhu yaskaiban kem minhu hayre ku kenya hayga sabo hay tagandinya yalo bane ku kunno mare ntindo kula ya timu ku aro miskinu ka baka mina na gureke ime na gurundele ke mona baka kenya ni nakini ya kenya nalle ka tifa farduhu mu'minu kare warjala baka na gureke wa qulu lahum qawlan ma'rufa agana khairin ndiga me koni da do diga ne e o hay miliyari nya tabandini aku mana kame wutu sasa agada kinya la timu agada kame wutu agada kinya miskinu na antan ne kai baki miliyari mumaga ken ta kana kana kamya kin ne andake ko kama ga talli mani me kon dan kri ko tan na ni me girba ko ime ni la to ba ko ai ara qawlu ma'ruf ko annati yago miliyari ne ko ko kai me kallah ya me ne ko amma ngari ala timu nya kallah ne kai nya no ha ta kandina wandi haqqanya ni me walla jamanya ni ya karan diga ne ko ni agana diga jire ko ni da ko ka kama ga ika kama ga tribi meni kama ga sundung kan ta mutu ni sakata ah wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dhurriyatan bi'afan qafu alayhim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida وليغسل الذين التي سرنن كنور سرنن كنو ان كنو مني ان كنو الياتم ان كنو الله اما الياتم ناغرون جلا سرنن كنو الله اما الياتم ناغرون بمني لو تركوا من قلبهم ذرية ضعفا يكون يميغان دان لنتو نوتوغي حمل لمن كل كنتون غري لغون غني خافوا عليهم يغا كنا ايرم مكرم مغبه lemmen na gure a bai kallan lemmi su ne ni fadde baikanna le baikalla le musulmani hanna nakanna sirimma gina gure mununi nakanna sirimma gi hunya nakanna sirimma gi lugo nakanna sirimma gi katu bo anke nga kanna alle ntugununda ke mugobe kalle nga nara nga nale ntugunun to kampalle anga kanna ido ke mugobe e ke galle ntugunu be ganke maga anga kanwa le kuntu bar anga yime gane kalla nalle mutu kampalle anjo tinia wallahi qwani sar na gabano okuro la gara hammi ro allah hammi takalla de o ku gane kalla wodo lemmo nya hammi nan kalla lemmo ndo Allah tanke ga kanu ke mure me mogobe an karante an ga kanu alle mu mure mogobe iro sere magari daga gemu imagina gure nyiga imagi nyani soro maga imagi dulundi an bugunde duna de an ga kanalle mundo kenga mogobe an ga maga sere de mun bobo maga sere de mun na gure nyiga I halle an ke nyime ga ne bakka duna de an kanalle munda sere magina gure mbo serem magina gurenyiga serem maga hobrenyi menui serem maga marandi mugo gurenya anga kanna kenga mugo be anga kan wanda ko bi barenyi anna ma kuna gurenyiga sene su joti ne kiya an bugun te dunadi alle miso an joti ne kunya daga bo an kan kan alle fali yattaqulla kem ta burai gan kan wanda yi sorol le mundi wali yaqulu qawlan sadida surubi lugari mugan kan mugan kan ne sene ko kabarani digante le monde ko sababan digame digame be ro sahaba ga ke ma maga digame ko yi xibaare ni wodi wa wandi ala timu xibaare ni maga digame ko wandi ala timu na buru xibaare ni digame be ga di sababan anke ngane kanna kala anga kanna alle munda mugobe alle misunda mugobe awa tusu an kan kan ku da ngane digante le monde ko ni da sababan digame ko ni da ngane ah wani kida koyi sire angane fatini jaga anga kannal de munda sire ngane fatini anga kannal de munda anga washini daba anga nyamare kanu nyani daba makin mi halamare me subari o bugunte dunari onan kawa onan nya koyi Umaru ibn Abdulaziz mo Umar ibn Abdulaziz kalengara kenga aga wateni ido marugo na razijira anta wosinan de menda anga kwa na grube tokanwa aranga kwa hirun kare na shurube nui anta wosikan nya nan de menda umar ibn razijira ati kenta wosikan nya nan da ikere menga nai allah ko mushrei ari suratul a'raf ni aya ngano aya kenda garawatini inna waliya allah ha ai inna waliya allah yata suratul araf quran durusana hukum qani auzu billahi minasy awa ayatin lagarena yatawalla salihin wala inna waliya allah alladhina nazala alkitab wa huwa yatawalla salihin aki kenta wo sinyana ile mnenda aga nanyi alla kumosire nyagani alla tike alla ni kamane na iga bishini kumosiru mpina alla wa bishina jima harike kama hotu kama harike kama wosada aga nanyi alla kumosire nyagani alla ibe wa bishina jima inna wali allahu alladhi nadara alkitab wa huwa yatawalla salihin kumosire aga nanyi alla wa bishina jima aga nanyi kumoburega aga nanyi anani keman na uretu ba mai ga de manan la kudai Umar ibn Abdulaziz karante da kyo sila misrul mu'min sila su karante annan ko ko ngo kantan de muwa kanan kalira nan kali iri kanuma mangali bagabaga iro ha ba tu ne belu wat ko ro agiru belu wat ko mangali kanundi kuma sire beran ta ti dama ya garun yimme ngari keta sire be gana fati kanunga ma keta garan na uretu ko puru ya garunga tini o gana saga gira o gana saga ko gona ita kiyaru non na gure kiri na kusa bara ga ita wari puru in tokoti na gure kiri ya garu na kenka hoye mutu re banna aga na kwati aga iya agi rube mutu kwa ya garu taka dune saga ni hippa shige o gana saga ya sasa tu suri ita kiyaru non na gure kiri I banna ka kunchua kita ina daga wani go go tutar kisa nina ayin o gumpa ka na daga يغلني يغرون دنيا نساسة إلا ما رحم ربي أما يغرون بناسو غنو لنك إلا ما رحم ربي يغرين غران قانو أمان قانو تاني ميلي أران قانو ران قانو كوي كانغا سيرسو مغال لنك غنا تكانغا مغاي ويا غنا كيلي ما يغان كي غري يغي كاكي ساسا يغرين يمي أهام مغان تاموند كوي إيوان موند نيان كري كاني wasi meno na konanda magore mun kai nyama haranga ni anjum bube sonne keta nan ka bana ti kulle men kai ese akin nan ken kana ni sadaqa allah alazim allati ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahjaruhum allati mu'minu wa ghayyab qul qul agare moy wona ka konno nyana kuma gara ku korosha ya garin gabe wasir gabe magalle gan konno nyana ta anna buriangana arono alla killena magille mun kanyama angane shuruna chumpunda magille mun kanyama angane bako bi serai gana tike fonnan ciri gore nyani anaya gari bure go yagi suwe suwe nyana gunda kutina ayi memba kallike tu awi memba kallike jukure doke yagari bure sabama aham minni ke yagari aketa aham minni kulle mu aiketa mulo umaro drazizi atikere mo tunganyu onkani ha okugalle banna go hitake ngalle na tunganyu go tunganyu go nyane kaza kala tire munda kina urebe hanke magale jamanna ugure nyane tabore bana to baba magale sirebe gan Allah kuma sirei Allah bi sinan pinu anke hadde sirebe gan Allah kuma sirei anani nke man na ugure to bamma anga dudde man Allah ko tan geta marbuno razizi bugunte donani ara kewo shimanna to gire mun megwana gara kuma waga fatiga are mualla kuma sunna ne yiho hori na nyabban nanga na na brenke ta na kameshi na kini fi sabili la jihadu ama kore to imama jaman na gure ati pai tin mari gore banin ta kinna la sire bi gan Allah kuma sire wo yata walla salihin Allah wabbi sire kuma sire sire bi gamanya la kuma sire na nin ke man na gure to kuma ganda Allah kuta koko galle Allah gara kebe koyre an kannida an ajjotinida na gurin kutibaka sunfuma akutibaka aginuma akutibaka Allah binuma tiqe ya garin kortinan nan kara na banna sunta munda kanga sire sumaka ke bama koyre le ganya kanta munda in karanka an na shiranta shirana munda nyan kari kari na udugeli inan ka lukutu dai arna kra shirin tru itwa duna wabirana no wonde ga haqlan te suwana duna hay duna nyame harisa hobe ga giri dine do ke duna anga dinane ro ke duna haqlan lo babu nyame ha innal ladina yaquluna amwalal yatama zulman innama yaquluna fi butunin nar wa sayaslawna sa'ira إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما معنى الله كسرو بينو غالي يتيم نا غرو نيغنا تونيو دي معنى جاليمينا تونيو دانو غالي نلا تيم تونيا ني نا غرو نيغا إنما يأكلون في بطونهم النار الله تي ني ني بينيا غنا ري نغول انا وي غا جهنم باي بينيا روني نغول وسيسلون سيرا وچنا غندان دا لا دونو الله ورني وراي بي كومتن لا ولي هونتي لو يمبي كومتن نغا نيون كن نبوغا جو وچنا الله ورني وراي بي كومتن امام نصاف رحمه الله اكندا كبي كو يرا تو هورين انا كرا او غرا تا او هورين كان دينا سنا سيكي كبي نو هورين غومبون غرا غلي واغروشي جام بادو غرا غلي واغروشي ilenga baka kurkurun wa taagunu koye wa burina agara na urube to agara ilebe to agara marobe to agara na urube to wa burushi ni wayigene imamu na safa to hike tana sigi benyana agana ni bure kigara lembe so nyato ko gama ba ni gawa na ure shi gana no atagaro ke aya dagara da timu na bure ni ga atagara imbella ga no gondi da agana ilemu ko gama ba na agara lentu no to ko ni gama ba ni ga gosu ataga hay gumbolo jage su kallaga ga igano aga ille chuganje na maru su kenche kurgu na iga tela timun na ure aga na ibella ga nko aga roke aya ni a ati aga na ni ga lemu ga bali ga u ure ga karagara lemme be to ba su bali wa su haklante imeanda sanga shikike imeanda gumbuku karagari da nanun karira jagon karagara agara haramu anya kenga tagama da timena kureba kaga nanyi lentu kunu nya gane mabu agara da timena kureba kaga nanyi kenga agara haramu anya kaga ma da timena kureba kaga haramu tenya basike Jarir ibn Abdullah al-Bajali hadisani Abdullah ibn Jarir Abdullah al-Bajali hadisani kunna na'uddu al-istimaa في بيت في أهل الميت وصناعة الطعام من ناحية المحرمة. ولكن البجلي أتي فارنچي بنوچو سربانه هدي كنا أتي فارنچي بنوچو كوني نعود الاستماع إلى أهل الميت. ورين غنا كرنا مك كهو ورين كندي. Wasuno ati taami aru naiga ni chorono naiga onyu kwenja atene mania minna hiyati ni muharama faringa tu hurenga na kara kube luwa sonko no hurenga yoma ni rama mkota jahannaba kiriga jantendro kenya loni ya jahannaba nukondi le awatina andaka taku hurenga ni naiga ni chorono naiga faringa ye wanuchu magado kentu wani bani yiswa ni bani harame ni seiba nchua ni faringa ye wanchu wanga mkani Uyem pale na ngala taka kandina na ugurendiga. Awamu farenga niti ugurenga na kara anga na kara anga uwele. Yoma ni dama mkota jahanna wa kiri kajantanya lunanyi anga nina jahanna wa nataru kwenye chwamba. Sehiba nchwamba hikibi. Kwa imamu nasafa iti lemunu nga maboro. Agada la time na ugurendiga. Iga boro agada haramu nya. Aha. Yusikumullahu fi awladikum. للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما آية بيغة دنجي حديث بيغة رأي فارنتي استنيبو سبوة المبيغات حتي قرأ قدو قرش هينو يريعي وسرين فلكين أريب بغرنا مسلم حديثة قيل يا رسول الله ما هن إتلا فاريكم في رجل نكنا قال الشرك بالله فارنته إلا كبه بالي وشهر أرو قرطن دي إلو وغتل نفس التي حرم الله إلا بالحق أرو نيونكين كرين أني حق غير شكو وأكل ريبا أرو ريبا إغاية نغطو وأكل مال اليتيم أرو نالاتيم النابرين نغا كرابو وتولي يوم الجهاب أرو كرون أنك مؤمنون جمان وكافر جمان أنك موتي جهاد ما سلاوي بيغا وغفو تمو وغجف المحسنات لقافلات المؤمنات أرو مؤمن يغلين تنغانتي مؤمن يغو تنغانتي أكل لنترو جيني نغارين شتايتا جيني فارنت كوهينو كرهي كوهينو نيري Kadang-kadang tu korosi pun ide kuat serem pelakir. Iwan pelakir ni tunai dia, iwan pelakir ni orang ramai mangkota. Unyer. Serem itu korosi, latih mana orang ni gaya ni tu. Bronka siri dah rundi rokenya. Anak kelas serem pun. Okey, mana kiri nak kamar orang kalau untuk na hinne komen mangkota madam parway. Awak boleh jagari gari komoraga antum agari ini memang untuk ramai ni ikhij mengan nak kumpul kena. Parenti sebab orang yang lagu kunci jadi, kebiri mereka sedih ni imben juga. Anaknya agak sega wadi, agar anda sedih ni imben. Itu yang kenti mereka sedih ni imben dapat. Nasi itu wadi. Awati Allah wah hindir, kita hindir ini mereka buka beli. Allah hindir kau me di nama ramah wadi. الله هيك وشي لم ولاير التي يوشيكم الله في اولادكم صار نيمو الله ووشنا غدا اغار المنكبارين صار نيمو الله ووشنا غدا اغار المنكبارين اغا ذكرنا اغار المنتغنا ناغرين تغو لذكر مثل حج الانثيين يوسو بدي ina ya garubi li taqayna anda ke digam ko mo sire ngal Allah mo ha kem bala rajit ni li nisai nafsu rajul yala iswa mo gonta bana ba nanti ya gare su bari i gonta kenta ande kina li nisai nafsu nasibu rajul ya gare su bari i gonta kenta ande kina aru ya garuhi li taqinna ngiri yugoi iswan ta bana kebe me nesfu ken naga shenga kendi alla ra kengara hajju ken kendo ko timman tanya nesfu ken naga shenga kendi naga shenga digame kebe ri nantu hon ta kande naga shenga kendi alla ra nya li dhakari misli hajji li unsayeni hajju ken alla ken paka kenya no ko timman tanya dina bisuwa anayi suma ananya ribane adiga ko ni mosire ame do meri ne tunga yugo yoma akuya kura hunde ra kuyu wo mari tunga yugo kille ga karati na ku hasara na mundira da ida kuyu wo mari ana hasari da ira ku hasara na kira da ku ke mugo ka e ati tunga yugo atam kore nyang kanda atam kore kanda kanda tunga yugo mbutu tara kibaru brinki da kwa atina raga ina katu ina roka so ko hasara na ke iraraga ira katu ira roka so atina sereta na mundira ni ku tafsir ira sereta na mundara ra ku mugo ko a atitun ka nyugo atam munya ngilo no dina ankore muma tunga nyugo nyagala ra kadomo to na kiniya diga ankore mugo sire ni kete am muma na ngila ankore ngai awre ni mani kandan ka tiya ratiga mem ko mugo akore mugo sire ara ke bane katuna roka suma anani ke gara hasari ke waro ke gara isubane kadiga men kon mo wosire nyani atam mu nga gilo no dina an kore mu ma anyagani wai ni tati mu nga gilo ara kadu mu tuna kinai ha li dhakari misli hadhi li unsa yaini iwo subadi ya garu bi li taqina kina sasa angana kara anda lenyugo kara gido lenyagari mbani to wanna abure nyana tabudo bani lenyagari na bani wutu tamu kebe gato lenyugo ko kara gi ho onta hillo hillo awu gida wutu anga na lenyugo kara gido lenyagari to na abure ni tabudo bani lenyagari kira bani wutu tamu ke lenyugo nda wutu ho woni do do anga na lenyugo nyeri to aro lenya garu shik ona na wenya na tamuro yewa lenya garu chike ho ho gana bane bane to mani men to tamuro na gato lenyu gunyeri ho ho da hilo hilo ewa imu ndo ya galena na mbenyi anya kundu data imu kuja de paita anna jate ndi tike mu imu jate ga ke ba hilo hilo paita ya garu ka jate ga ke be tanna kin ka hoyo ko hilo hilo masaida na baka لذكر مثل هذه الوسائل فإن كنا النساء فوق إثنتين قد لن نرى اللهم بيروتو يغرون يغني إيوا يغروه اللغة كما فلهن سلسا معنى سلسان نابرين تغنيه الله جنيا لدى أواغوه كما نورك الله مدى هو بيغن أن اللهم يغرين بانتو الله ورني كن تقن كن نتغنيه me le nyagaru hillan na kento alla ma kun taqim ati fa wa isnatay fa wa isnatay don ko ona le nyagaru kille taqim ba kamena ona ti le nyagaru kille tozo gani suru samine man da kem koy le nyagaru mbane ngara taqambe mutu hobe ga bare kamma alla ti kenna suru sami mutu kenna man koy noy le nyagaru kille gana suru sami nyaw ko bane ahillandi kama nura kallamun te aghilun pilli aghiya garun pilli kun kibare ngari kalala na sura ke lagarina aghiya garu hilli allati sulusani gumunyani yala seredi re menyan tinta ba andalle nyagare nyan tinta ba ube andal anna ri yagare nyan tinta andalle nyagare nyan tinta ahi yagare da rasulu sanin kitan no kubayi hilmi le nyagarun pili ta kita wa iwa kita alo sadu yaqe aga fati farin ra qayin ta gani ale nyagarun pili farin rasulu sanin yakinya ibunate sad farin rasulu sanin yakinya donc le nyagarum pili ga surusani nyankinya surusani ni mania owa nan na gurenya shikoi hillo ki ani surusani ga itiri kenya la surusani atman bi hilla le nyagarum gana iga hillo kama surusani nyankinya na guren ta kan bi hillo ni kenya nyani taqina wala hunna surusan ma taraka wala gurenga rakibe to atman si kenya nyani kandena atta misika kenya nyani hallema le nyagar ko hilli keta ube le hobe gam bu hillo ya aga kara ya rasul quran na gure ta mandi shikoi ila ta mandi hillo muko ta mandi bahare ke be ga tokono anga to na qen ta mandi ko aya rubbe ru hay kama aru farin parise ili hagul faraida bi ahliha fama baghiya fal aula dhakar farid sallallahu alaihi wasallam ati kara qe kara taganda kana tapu kumun takin fina kebe kana to go kara hai kure be ga kara aru sirebe aru yugo be ga tinta dini swa ko be kana to kana tikini kene nati asu qe ta ganda nyam le nya gare mba ne nya gane wo nan na gure ta ganda na gane ndo aga le ngare likana ko ai su busani nya ndiro le nya garum pilla gane angara kunya to go o na gure nya na shikoi iwa hillo mu ko ba ne kebe ga to go o wa haini ure kibe ga fati igo be ga no daga tinta dina ngu kutunjwa onati ashi wana bane ke ugo aga nanya ga iganga ban le nya garu hilya ga ni le nya garu shiki le nya garu naga ti le nya garu tamna anda kenya to igo tina ga wana ure ta ngi ne shiko ito suru iwa hillo mutu bane ke be ga to ko igo be ga no aro hure ga tinta dina su ashi wana ugo sulu sanin kumanya وإن كانت واحدة قجل لغنا يانغرا لين يغارين باني اتقو فلها نصف تقدمكم يعني كما سين كرا كرا اندا الين يغاري لين يغارين باني اندا كينتو وانا انا اورين تغاني نغاري يغاري تغاني يعني لين يغارين باني كي خلي تغاني كي بغا تقو فالاولى ذكر منهم يغو بيرو غورين غال تي تدينا سونا او كواشين ولي ابويه اوانا غورين تشارنون بيليرا امارا هابا لكل واحد منهما سدس سيدنا كرا اندام مارام فابتو ماندو هابي بانم بيسو غري اوانا غورين تو مونديو موتو خسرتي نو مما تركا انغا كران نا كنا غوري كي بيتو ام مارام بابا هو هنا نا غورين تو مونديو نيوتو ان كان له ورد لبل غا غوري ما سيدنا كرا اندا الله يغوتو اندا لي يغوتو يرو لي نيغارو wana gurenya na tamuro hilo habe ni surusungu menya wabani wutu sagen ni surusungu menya wabani wutu mani men to tamu hewa tamu ke be to lenyu ko lenya garu nya gari ona tagandi ro mena ga li zakari misil hajji lu sayyid lemme ngana ino lemme ngana ino sagero habe surusungu munya kani lenyu ko ngana ino surusungu munya sagaru habe ngarni ikhe mugon kuna gara wara kaltiru shike kene hana lemme gana ino ibungani ibungani habe sagaru habe hoho na sulusu nyautu wala ibundo ya garu nyagani sagaru habe hoho na sulusu nyautu fa illa miyakunu lahu waladu kagila gana ikallana kika kara lemme tamaka warisamu abawahu asar nukuhi lana kayamutu kentan lemma suntamu sere kara amman lemme gumma to amma ya garimma to iwo bani ya kenta magan ya gare gare anki nan tamu anda char no ko hilya to kota lemme tamu kine ya gare gare kine tamu iwo bani ya gare tamu anda char no ko hilya to kota wo an char no ko hilya ngara kunya to go orisa ho abawahu an char no ko hilya ga an kayin mutu an palle kenta lemma tanagan tamu suru hilya ga he agin tano lemen tano yaqen tano kinen tano igane kayo mutu na utukamo fari ummihi sulus nagurin tagandini sikkuwai kendi sagen kallen koni haben kallen makoni awuriyani nagurin gana tagandi sikkuwai sagen gana bane umutu hillon ta haben do sirena ha ani gandun nagurin gana sikkuwai lemme gantanu kentan lemma tana suntanu anda charnon pidi bane atogo igan kre umutu na nagurin gana sikkuwai sagen gana surusu umutu bane hillo kebe gato ko haben yunu kene lemme gumara ya gare sultan rentan lima sultan usul hindi bane kenya kalite mani mani araga kilun to kodi ne kalte hillan ni betike wala abaukum wa abnaukum garne ken tawsirika wasasa sarana qaye hana sirekara adima to adi haba to adi renyugun to oti sagen do habe ho ni sudu sugu ni lenyu gun duru mana sagen do habe ho ni sudu sugu ni lenyu gun do lenya garu nya gane gade sagen do habe ho ni sudu sugu ni me sasa ke ti kalite hana nawa me sasa ya garun duru ni angin kara anda lemmo do gore na sul lenya gare lenyu gun ti anda ma to anda ma to anda ma to anda ma to nagure kendi tusuru habendo sare ho ho wi sudu sumutu ho ho gani sudu sumutu le nyagaru lanta kenya ma tagandi gume na gani tagandi mutu sulu sanu gume nya gani gani sulu sanu mutu kute be gato ko habe na utu bi tashi awa utu ti asibun na kuma ada sudu sumutu be fardi ada sudu musu ti farlana golle nyagaru ko gani takke mutu ho be gato ko awa utu bi tashi ti asibun na kuma kebi lenya garum duru ngal habe na suru sumutu bi di farla na kutte be na to lenya garum takem palle wa ke mutu bi tashi to suru sagen ke njuru sukeli mo ke ke la hala ni landi na de ale hala shikandi ale hala shikandi sagero habe de barin ankara lemmentano lenyume yuguma he aya gari ma he kenta le matan tan wisro hilyani na gure ni shikwa sa genda bana mutu hillo be gatto ko habin du keri la hala mani mani shikandi la hala la gatan di ngari di sa gelo habe an ani to go a gin jama kiteno ken ngari ni kani ngana kiyen na tawsi sa gena katene bakkayre na nangiri surusunga awara surusunga agin jamake agiri surusunga awara surusunga kenarini wo kwale hala no shikiro kuni sara no kibari na kheni ale hala na gatani kem manya fare kieni amanya ubakari kieni kenya umaru ya kieni umaru kititai iwati ni kem masaila da al umar ya tani al umar ya taini au al qurawaini al qurawaini kenni kana umaru wa kiyendi arinya serekara arima adi haba togo adi yakin togo kalle muntam arima adi haba togo adi yakin togo kalle muntam umaru da maninya serega nakara anda nyakin togo anda maram pabatu yagare lemme gantanu manimengu menu urubu umaru da nagurenya nagatoi yakin urubu ngume arabane utu shiko amatogo inatikira hobe gatogo sulu sulu bari shiko kebe gatogo ataka ni shika ara kenki ni sarenga hilo kebe gatogo ati habendu kemanya farin kenda manya ubakari kenda umar wanda kekiti alu umar kenya ni gati nana umar ya teni bali nya haikari hila kiti ya kendo kine ya gare mkale nya haikari yere sarenga sulu sulu bari ya utu me isu hui hili gana ile menkaya utu kenta lema gantana ufeo sagen nan na gure turu sun yi mew suru suru bari alu suru sun kai menta ba ona na gure kai menta ga ni ta ta ni sikan na ugu me suru suru bari ne kana ona ta ga ni na ta ku kuma ngani kalle mutu kebe ga to ko ken ci kani ina tike da suru suru ba kenni hana ara ki tu kunno sere ga na karanda nya ken to adam ma rafa wa den menta hilani iya gare ganda karari mari haba to ni kina to lemme gantano kine kali mani awarne kane tani kumya lemmenga tanu kiine ni tagandu mey naagureni kemeña umaruga kiyende yagare karadi kiina togani maatogani habatu umarula naagureña tumui kiine ni tagandi gumey ala siko ngutu siko kebe ga togo iti surusuru baki isagenda bani ngutu hagenda hillo itini kummasaila non hillarate al umurayateini au al qurawaini ti kummasai umurayateini keni mani ti umaruwanda kummasaila non hilli kiti amanya farin ke namanya bakar ke ni umaru wa kite ni kwa al qarwain al qurawain ke gani mani tikum masaila ruhi li hayde ikul kullenya na qaini qoshi nya on kullu mani mulu qoshi tahe aya gen kullenya ni mu ke be mu qaina tare de kum masaila ruha kullenya ni ibban gan tonya ni ina qurenya qaini ri so gen tare umaru di kite kundwa wa so gen tare ka to kullenya sagiru habe kubari ni kigai ilo ya gallemu bili duba na bega na mbeni aha abaukum Allah kaga habanuku wa abunaukum ala gharimukum la tadruna ayyuhum aghrabu lakum nafwa agantatu agano hube hube da ganna handenga kawa dina hube ganta kenya tu sirem pabanu ketawu anatam pabanu ampawa kempawa kempawa yala anke na tun nan ti kona nan na dina ko ken to ko duran ken ma fa sa ma jini sire ko wono mani akisi man pin na dina hara ha bai ma ken to an nan kisi man yire ne sire ko wono an dan ko to an kisi man mo ga mo ga an ta ko tan fa mo ga kun kuma ken ya ni Allah ga taga ha banu ku daga nan kan mun dire an fa wa be ga na hana dan fa wa be ga hinna nan an fa wa nu ne an ken ta tuwa ken ya ni Allah ga kai ta kan ne ko be ro be ga kan wannan kin Allah mun kadi alle mebe dan na hande ga tinta uballe mebe ga hinne na alle mun dan ta ken duran tolle mun ya la alle en choman nya nya na hinna na nan ta a alle mun na gando nya nya na an batta na ga hinne na ga de mun nan ta alle mun daga nya ni ken nyam pinne na ga ba an ta tu ken nya sabura alle mebe ga kai ke tani na ho ta kella wa sa ganda ga tuwa ko ma sa sa an ken nya jaten daga na alle mebe gin daro no alle mebe gin choro ga na alle mebe ga hinne na nan na ken kun na gure na ku te du kuma ma ke mi Allah tan ken ta tuwan na hanga baka ne me beri ha gonda ta tuwan na hanga baka ha be beri ken yani Allah yi megara kayin ta gandi na goho kan lenki ne faridatan min Allah kay kiran ke ta gandi mo ke be hage kundo keri farla ye na gire Allah inna Allah kana aliman hakima Allah ni tuwan nyai awa goho tu agara goho nyam mo be atwa goma ma Allah ni kitan ya agara goho kiti mo be kawa kundo ne ha ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد كأيا ودنك يا هم أكيد لون ترو درش كيسي لكل واحد منهم أصل مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه من بعد وصية دنك يرنا أيا كده فإن كان له إخوة فلهم الثلث ودنك كسوة أها مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد ورث أبواه فلأمه الثلث سارنم في لبانا غنا خيم وتو ولكن برنا سارنا الثلث نيوت نغرن تغني سكا هابن هيلو وتو فإن كان له إخوة جلو غرن غنا يكتا آغي ويمغا جمو jamu lu ekwa jamu akwa tu gelle a gure ngana keta ari kaw man to ga mai ganga ha iga mga ba ari bani fal ummi surus sa ren gilli surus ma ke dara tu mundi ni o ma tan char non pili me ga nan kay mo dulle me gan tanu sa ren ni surus nye ba ha bi ma hillo mo tu ne sa sa ari ka bu ganai no ari bani hede uren kara ari bani wa ma ari ma to ari ha ba to ari ke ada wa sareha wala aghike ada wa habe wala aghike ada na sare indahabe ke aghira nda sare ngirni bisuruswa na dinge suruswa ni epi aghin kinta ruge ndi gana habe ntuko wala aghi bani nda sare ngirni surusu mare na dinge suruswa ka aghi nunga nanya hilo iketaka aghi nunga shiko aghi nunga nagatu sirekara anda maram pabatuko anda aghi ruhi litoko aghi shakiku walla nda aakhiru hilli togo aakhir labbe walla nda aakhiru hilli togandi ewa iwama ku aakhiru hilli ntaruno gheendi de na haben togono habenni katana ntaruno gheendi de iwasa ghen katana na girindi sulusunga iwadegne sulusunga na gure nyana kembere nga tumuwa ikita saaghen na bani autukara gonta habendo sirina aakhir njama gana kateno bani nta saaghen girindi sulusunga adegne sulusure me aakhiru nga nyamillo shikoi dagana taiga gabota iwasa ghen katana na girindi sulusunga adegne sulusunga epi ntaruno gheendi ka ntaruno gheendi ka iwasa ghen katana kene kabakuli anani ga qendi qemba gundi anga jelle kureti serebe anga dindeti serebe nan jelle kureti serebe akenya nan ken qatana anke lanti qatana masala sagenya qawana aginu qata parce akenya tino guren na baba ay an qawa hobe gando guren na akenya qawan qatana me sasa sagenya ni kundo guren na me kunya da ken qata kaba ko an ke khendi me alla gana kibe kiti kenya yata ru ngai ndiga mene na habe tokono kira sare ngirini na wure chikandi na dinga na wure tumunde na mane sagura na wure na gabo habe ndangani pasike kulli kenni habai habe takkena gabo waina habe nyani kumbira ndini habe takkena gabo me garanta ru ngai ndiga na habe tokona kenni pata ori wati ne age no mama ngana gabo ta iganya hindu iganya shiko iganya na batuta hari gantaru no kende habe wi qatana ke wasa den qatana na gimmi sulusuma sulusuma iwade bin sulusuma jamu mina li ikhwa wala ari nu ngana kan ko mo ko ko ah bon na koy gari qayn ta gandeni na nji gari na humunu yugo nga no kunju hede o gati sasawu gelli sire gana kara andal le yugo ndol le nyagarum to lemme ganu ngani o mati sagar o haben na karana lemmon to na sagar to na habe to habe ni na wren to mundi ni sagar na wren to mundi ho ma bare o i yero yere na i go ndo yare yero yere sagar o habe su hay ga yero yere kayen kali i go ndo yare aga ta yero me yere yero sagar na to mundi ya to habe na to mundi ya lemme ganu i yero yere aro a ge lumme non ka ke i su yero yi gundi ya garu ho be no yi gundi ya garu ba hu mu me lemu lemu anda le mon to yi gundo ya garu li zakari misil hajiru sayyani an kema aghi ya garu aghi shagira no wani aghi lab bin mani anara karani to go fi gani fi ga kai li zakari misil hajiru sayyani kunya ne kuma wala na ko ga ire don ko jabul ikwa nganari iwa shari ngiri ni sulusuma iwa ngiri sulusuma sulusuma i ganta mo te intar mo te ni iwa ni suru bi ni wakata suru wa no manu shirira nta kun kanda na baka te ni suru tan tan lemme shirira nta kata na baka te ni sare shirira nta kata na baka te ni habe shirira nta kata na baka te ni yagallemum bil rubana be qur'an ta qatil kay ganya mugo su khatam dana ta ko ren lemme habe sare yaqe wala kine ku kar bi sirran ta ko bata ku wa ni sirran ta na sirran ta ko bata na ba qatil ku kar un ta qatil wana kem faham mimbari wa shiyati me ke ge ta ganye mugo ke be gani ke kungu kenyana ade woshi nun bugu halle huren na gurendi yoshi biha huren na woshi te kube lui bugu halle na gurendi au deini wala tambo wala tambo manni Allah haigara woshi nya wara tambo kane ya da woshi nya na tambo kane ai tambo nya na woshi kane tambo pura pa ka ke mruna ri woshi kan ma me manni Allah gara woshi poloko pasige puru na woshi bu Allah jome woshi polo ya woshi nanya hi gore sere ma ina valeri lai uru valeri na yo woshi na sorom ma bane ahi lani woshi gan ne pai aga nani sheda na gan tai huren kara ngara halla na ke kine kara sai ya la kin kara sa gari imme gana ga woshi gan ne ke mu mun dunda na woshi ke gem kon gilli da bat mun dunda na tai nan la mura ga ma nan ti kada ke kine kenya sabura Allah ga jumai tambon ka hai serebe tambon ga aga ha bai haraka kuma na ku a kai ma kurnuwa arini kallin mun da ga ya kawushi ganya kebera ga ntashi rakeli ni kamu kya sabura nda ga jume kura kana ga kilundu wa kya mpale tambo nyana washi ngane Allah ra kurti qur'ana ni ne hadisi sante li tuano da istimbatu nya fare mpale senyo gai na haqi gota na kahu kila ga bakana na gureni katu garna tahandi bo kenne kanga tejeje de maiti gureni me daga de gaburuma ira istimbatu kanga fare ga daga hijuma igo gi nyogo men kama anamu nyogo men da yereni akara fare qasiluhu wa kafinuhu qasiluhu wa hannituhu wa kafinuhu fi sawbihi fare ti kada yanqi kafinuhu wa qasiluhu wa kafinuhu fi sawbihi qasiluhu wa la tuhannituhu wa kafinuhu fi sawbihi kada yanqi kakamaka timasirira Pasi namu rangi nyani namu iramu nyani kama kati madinge ra ile kara kasanki iramu kuhili ni ana namu iramu kuhili biya kara kasanki ni tifari matri ni ya la tambo wai wai iramu kunga ge nyat tambo uwe tambo tifari makendo rangi ni don kera kui jaga serenga na karanga na na ubrento ko hana hana hana boga nkawa baka na ubrento hilo jeli serenga makita gampuri ngole nyana ampuri ngole tubare nyana urenga na kara hiloga ho hana be bakka na gunda buri ngolle to bare akka sanku serega makata ga yankene kafu yankin daron to bare kurun ko jabanu ga makita kafu kube ruwa kurun ko men jabana to bare ona kunya bakka na gurendi ona kun ko na gurendi nan dugute dilandi ni kana tambu ona re tambu be ga urenga tambu gani ga ro Allah na ga ba ube tambu ga ro kuma Allah tambu ni kana aga nan jakka wajaba jakka ke bugo gatin kinya harata ni akarana nyama bua ni jakkan tambuma o jakka ke bakkan na gure wala hiju majaba ka manyiga nkawa daga na hiju ari mu wanchi rondi me ga maga daga hiju kallenda kita hiju tambuma Allah tambu nyani ko waku bakkan na gure ube tambu ngaro so nya na ko waku bakkan na gure ke heti hillo iwa chikandi woshi ganne akara woshi rube runya me woshi ke puru na karande sarati numai hana woshi na nya surusu nokoni ana nyasul sunu na bure ta ngi shika buna basa ti me soronga ngiri na bure ke ta ngi shika ngan nalli na bure ta ngi nata ni me na mosi ta ya shirene parce que parent wo sunu so sunu so kasir au kabir inshallah wati ti yo wa dai rumba dai inshallah wona continue der sunu ku allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam taslima katira All right. أكبر الله أكبر لا alaka sariyante pasiki awu nyana ni bani kerambe nyogon gususuma kan nyogon nyina sayako nini duwa wori nunundi ambe nyogon nyina sayako nini duwa wori nunundi nunofana te useka mwa nyina sayala alayi miu forea koni baya masiba kerakafo ina lillahi wa ina ilirabi ni bani kera yoro mechini ngo dumuni de katobe sibi nyogo katumuni de tobe kata dumo ulu de katu ayire de ba tobe kaduko ni beta duma ukatu wako pasike kona numa mumbu sukuda kapo dumuni tobe ma me aumbe malota kata duma ambe turuta kata duma ambe worita kata duma ambe tamisita kata duma anyu bila barade lawa uba unyu lafiani ba unyi nika anyu sukuda de wa paske jama min nana iba soro ulu do tumbe uye dina kwa mubabe kake ni jama nana setu uye ute fuike u ukasari mbubule voto vi ukato mbubule voto vi jama vodu ni minyo ye ni ado fente ya bati ya wasachie soko mafaka ye misi mafaka ye eni ika minaunta inata ayaso uluka hakili kode la meni ee uri natisisa ee misi natisisa ni umu misi faka afule uyerema uri buhari mwako uye uri natu uyo ufana togo ayu bila bara de la ayu sugula uwe chile kwa onde ka dumini tobe kata duma pasika kona anuma mumbu sugula kapo dumini tobe ma me au ntaru sugula de kele mbali mao wala doni kema uko duwa umi wali miufule minye namba bon silamaka sunate silamaka taburote lada jugudu wali bidia dodoro abambolo silamaka tate mbali mao kele afula na akera kome ka waso nyoko nade ibasoro wori ufure ka chiwa bin nani ni wa muga ufure kana shikwe chi kome ufatura de ibasoro bana bagato tunda adesra worona nasila ana bana taradara ka alamina ayebbe wori ko fe kelenkele ka chi chi be ma kelenkele akelenkele ko ko gele ya bale ayedeli ke ka ka worona sinyi asekena ma worona shiro ko sisa ne beta alamina na de me bagate ma wori so akanka wopere de amase ka wopere wori kopolo atara dani kona yi bari ma wori machi kana de ni o bana do mi de ni chi tara ko kara sa fatura ah maru bolo kira eta ta yambe eta senka kita yambe eta turu ta yambe wabi nani fure wa muna obe munya suwini bari ma wati mi na ma kotu baka de melela wati mi bana bala de abe woruna sinina na abe fura kila bari ma wori ya de me wati me abanne ko fe ka fara nyugo ka kana ti ko e karasa ko ne ka dawo million kele ne sorola million fula ne nana o million kele ne mura fula me munyale adara do to rasula hari foli ba ma sorola ado be hari te telefoni ki kifo karasa ka bona be chugo ibe kalo ewa sankele ke banana ibe sankula ke banana do te hari i wore telefoni da ka kifo do be dugo ko ye hari ka kifo e ka sokono ube sankele mumenke abe dugo kele ko do kifo ni e sara de ulu beta yere mai ka du kono ka ke du ulu to biye ko anana ni nyoe anana ni maloe anana ni wori en bana mambe yere nyoko na de ni ta la ko ye bara ni ta wiye kono ko ama ka la kama ala kama ko ya bana ba to de tu wati be ka de wori me ala ko ye me a fa tu le ko be ka ke to ko nyini nye nye wa bu ga na ti nye wa bi na ti nye sankiro kele na ti nunu nye to ko nyini de ala ko te bara ni ta ni nya kiri yo fro doni ke bawo ya jabi ni choko de la sariate bari mo ka nyogo doni kunkola de o no o borai ni ne ko sisa ni sude taro ube ni ne ko sisa karata de taro ne mala daga wa doni ke bawo ko manka minade ni ne ko do yoro ni ne e ma kunko se nyere ma ugo saria de te sunna te manka mina ni ne ko minade ko ke karata de taro karata tate e ma fe fo ni kufe de la te minawa ne ta do yoro do de parce que silamɛya sariya ko sariya de tɛ yɛrɛ a ka bɔ yɛrɛ m'a fɔ mɔgɔ kana mɔgɔ dɛmɛ dɛ dɛmɛli bɛ nin cogo de tɛ an y'a fɔ cogo min na banabagatɔ i bɛ se ka dɛmɛ kɛ ou bien mɔgɔ nana furakɛli la n'a ka denbaya nana ou bien tun bɛ jamana dɔ kan n'a ka denbaya tun bɛ yan fatura se t'a ye e taara denbaya dibi la an y'a sunko kɛ sunko banna i ye minɛn kelen ta i y'a don i ka jifa kɔrɔ i taara denbaya kɔrɔ i ko sisan i y'a don moyen tɛ degun tɛ ni miliyɔn kelen fila b'a kɛ pɛrɛsɛ ka taa so baasi tɛ nin na i bɛ taa o d'i ma kɛ k'u dɛmɛ ni fantanya b'o la degun b'i la o bɛ t'i dɛmɛ o cogo la kɛ mɛ k'a kɛ ni mɔgɔ min nana i ka kɛmɛ bila ni mɔgɔ min nana i ka kɛmɛ fila bila k'o kɛ komi laada n balimaw o tɛ sunna ye kiren katta kulu te biya katta kulu te si la da u jugo da ni bidew do dro ba kolo ni mo ko fatu ni kera yoro me ni te ko be dro ni e yere pesi katta u de meni mi yebe tal de meni noy me an kure kala da mi ci ko duwa u an ka palima silama ana bana ate woru na siso ate sika furake no bana dona fo ne milion kelenche dona fo milion buga dona fo wa buga kure dona fo wa bi nanu kure dona fo sankro boro kure oye kayele ni wonani parajita la ala ko kan ko de wa alaikum salam ha ana bakar man bak ko yala hada madembe do jahannaba ka bowa awo dilla sahalun nala ka waira julubutidu ala kon ni mo minya furanga ko ya shera ale alama yomale ka ma do to yafa mushriki shirkul akbar munafiqun nifaqul akbar kafiru kufrul akbar nin nundo na jahannaba ko lute bo wulo be jahannaba kono kudan ne kabaira juru tigi tata mashallah ebe alaka jeno ko rokiyama ni diara alaye odo abika julmo ya faye ratido jahannaba kono bila tar janna ah no ma diaye abido jahannaba kono ni ka julgo hakke jarna ka boyla ina ko ina tar janna kabaira julmo tigi ko ah oyem e wa kawariju de ka haklina oyem oyem bidia mo de ka haklina ko moote do jahannaba kono ka boye kawariju de ka haklina oyem mi ahli sunna wal jamaa ka wayra julugo tigi be do jahannaba kono be bo hadisa sahalum bara no qur'an ayo ko mi wa qatil sha ah